الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ذمے بنیادی طور پر دو کام ہیں، نمبر ایک اہل سنت والجماعت کے عقائد کا تحفظ اور اس کی اشاعت، نمبر دو اہل سنت والجماعت کے مسائل کا تحفظ اور ان کی اشاعت. مرکز اہل سنت والجماعت کا بنیادی کام یہی ہے. اللہ ہمیں ان دونوں کاموں کو صحیح طرح عافیت کے ساتھ ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آدمی جب اپنے کام سے دائیں اور بائیں ہوتا ہے تو پھر پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، اور اگر دائیں بائیں نہ سیدھا رخ پہ چلتا رہے تو پھر الجھنیں پیدا نہیں ہوتی. اور ایک بات کی میں ہمیشہ مذاق کیا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے مسلک آل و سنت والجماعت، ایک ہوتی ہے جماعت آل و سنت والجماعت. جماعت کا مطلب الگ ہے، مسلک کا مطلب الگ ہے. آپ میرے جتنے بیانات سماعت فرمائیں جو بیانات کے دوران میں شروع میں ایک لفظ کہتا ہوں، مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، مسلک کا معاملہ الگ ہوتا ہے، جماعت کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ مسلک نظریے کا نام ہے، جماعتی پالیسیوں کا نام ہے، اور کسی پالیسی سے اختلاف ہونا نظریے سے اختلاف نہیں ہوتا، اور نظریے سے اختلاف ہونا پالیسی سے اختلاف نہیں ہوتا. دو باتیں کتنی الگ ہیں، اور یہ دو باتیں پردہ ذہن میں رکھے تو لڑائی اور جھگڑے پیدا نہیں ہوتے. ہماری جماعت اتحاد آل و سنت والجماعت ہے، ہمارے نظریات ہیں. ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کو ہماری پالیسی سے اختلاف ہے اور ہونا چاہیے، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ تو کوئی بندہ ہماری پالیسی سے اختلاف کرے، ہم کہہ دیں ہمارے کام کے مخالف ہے، یہ بات غلط ہے. تبلیغ ایک بین الاقوامی کام ہے، سب اقابر اس کی حمایت کرتے ہیں. بعض مشائخ اس کی بعض پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں تو نادان قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کے مخالف ہے، حالانکہ تبلیغ کے مخالف نہیں ہوتے، بعض پالیسیوں کے مخالف ہوتے. تو پالیسیوں کی مخالفت اور چیز ہوتی ہے، نظریات کی مخالفت اور چیز ہوتی ہے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں. ہمارے آج جو مسئلہ ہے اس کا تعلق ہے عید الاضحیٰ پہ ہونے والی قربانی سے. عنوان ہم اس کا رکھتے ہیں مسائل قربانی. قربانی کے حوالے سے 10 باتوں کا سمجھنا اور پھر اس کو سمجھانا ضروری ہے. آدمی پہلے سمجھتا ہے پھر سمجھاتا ہے، اگر سمجھے نہ تو دوسرے کو سمجھائے گا کیسے؟ نمبر ایک قربانی کا ثبوت، نمبر دو قربانی کا حکم، نمبر تین قربانی کا جانور، نمبر چار قربانی کے جانور کی عمر، نمبر پانچ اس جانور میں شرکا اور ان کی تعداد، نمبر چھ قربانی کا وقت، نمبر سات قربانی کے دن، نمبر آٹھ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط، نمبر نو قربانی کا نصاب، اور نمبر دس ذبح کون کرے قربانی کو. یہ 10 باتیں ہیں جن کو قربانی کے متعلق سمجھنا ضروری ہے. بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو اتفاقی ہیں اور بعض باتیں ایسی ہیں جو اختلافی ہیں. بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمارا بھی اور مد مقابل غیر مقلدین کا بھی اتفاق ہے، اس لیے اس پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے. ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ دوران بیان اس کو اسی انداز میں بیان کیا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ اس مسئلے پر ہمارا غیر مقلدین سے اختلاف ہے. آپ یہ کہا کریں کہ اس مسئلے پر غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف ہے. اختلاف پہلے والا نہیں کرتا، اختلاف بعد والا کرتا ہے. مسجد میں ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، امام مقتدی سے اختلاف نہیں کرتا، مقتدی امام سے اختلاف کرتا ہے. سلف خلف سے اختلاف نہیں کرتے، خلف سلف سے اختلاف کرتے. ایک بعد والا اور ایک پہلے والا. اگر پہلے والے ہم ہیں تو اختلاف انہوں نے کیا ہے، اور اگر پہلے والے وہ ہیں تو اختلاف ہم نے کیا ہے. اس لیے یہ اپنے موقع کو سمجھیں اور بیان یوں کریں، یہ نہ کہیں اس مسئلے پر غیر مقلدین سے ہمارا اختلاف یہ ہے، یہ کہا کریں کہ اس مسئلے پر غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف یہ ہے. تقریباً 4-5 سال قبل کی بات ہے، گجرانوالہ میں ایک جگہ ہے وزیر آباد. وزیر آباد کے اندر ایک مدرسہ ہے تعلیم القرآن کے نام پہ، یہ مماتیوں کا مدرسہ ہے. وہاں گفتگو ان کی طے ہو گئی، اور گفتگو طے ہوئی مولانا اسماعیلی مولوی صاحب سے. انہوں نے مجھے فون کیا اور میں چلا گیا. گفتگو ان کے مدرسے میں تھی، میں نے کہا آپ ٹھہرے میں خود جاتا ہوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شروع شروع میں خود جاتا تھا اور ان کے مدارس تک میں جاتا تھا، چھوڑنے کی بات بچے ہیں. میں آپ کو کئی بات بتا چکا ہوں، میں نے کچھ لڑکے لیے اور تعلیم القرآن مدرسے میں چلا گیا. تو وہاں بات چلی، دو تین ہم تھے ادھر سے گئے، پہلے دن بھی چار پانچ نماتی چار پانچ مناظر مولویوں کے تھے، تو انہوں نے کہا جی مولانا کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میں نے خود نہیں آنے دیا، وجہ میں نے کہا میں جماعت کا نظم اعلیٰ ہوں، جب میں خود موجود ہوں تو ہمارے مناظر کی ضرورت کیا ہے، جب میں نہیں ہوگا تو آ جائیں گے. یہ شروع شروع کی ہماری گفتگو بالکل یہ طرح تھا، میں خود جاتا تھا. تو خیر بات ہو گئی، میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں، جو آپ نے تحریر لکھی ہے ذرا اس پر بات کریں، تحریر صاف کر لیتے ہیں پھر مناظرہ شروع کر لیتے ہیں. وہ تین گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی، بعد میں منتیں ترلے کر کے ختم کی، پنجابی میں ساری گفتگو تھی. میں اس میں صرف ایک بات سننے لگا، مماتیوں نے تحریر یہ کی تھی کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1957 سے اختلاف ہوا ہے، ایک فریق یہ کہتا ہے ایک فریق یہ کہتا ہے، اور لکھا علماء دیوبند میں اختلاف ہوا حیات بعد الوفات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات بعد الوفات میں 1957 سے علماء دیوبند میں اختلاف ہوا ہے، بعض کا موقف یہ ہے اور بعض کا یہ، اس پر مناظرہ ہوگا. میں نے کہا مولانا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ دیوبندی ہیں یا نہیں، اس پہ بات کر لیں، بعد میں دلائل شروع کریں گے. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا آپ نے تحریر لکھی ہے اس مسئلے پہ علماء دیوبند کا اختلاف ہوا ہے، تو اگر پہلے حیات النبی والے تھے اور بعد میں جن نے اختلاف کیا وہ مماد والے ہیں تو وہ نکل گئے، اور اگر پہلے مماد والے تھے تو جن نے اختلاف کیا وہ حیات والے ہیں تو پھر وہ نکل گئے. مجھے یہ بتائیں 1957 سے پہلے جس مسئلے پر اتفاق تھا وہ مسئلہ کون سا تھا، وہ حیات کا تھا یا وفات کا تھا؟ اب اس میں پھنس گئے. میں نے کہا اگر پہلے علماء دیوبند سارے کے سارے حیات پر متفق تھے تو جو نکلا ہے وہ علماء دیوبند سے نکلا ہے نا، اور اگر سارے حضور کی قبر میں وفات پر متفق تھے تو جن نے حیات کا قول کیا وہ نکلے ہیں، تو پہلے یہ طے کر لیں علماء دیوبند سے خروج آپ نے کیا ہے یا آپ نے کیا ہے. میں آپ کو دیوبندی نہیں سمجھتا، پہلے اس پہ بات کریں مناظرہ بعد میں. تین گھنٹے ہمارے اس پہ لگے رہے لیکن مماتی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. پھر انہوں نے اتفاق رائے سے بات طے کی کہ جی ہم نے کچھ مسائل لکھ لیتے ہیں اور آئندہ اسی اس میں اس پہ بات کر لیں. میں نے کہا چلیں لکھ رہے. تین گھنٹے کے بعد اس میں پانچ مسائل طے ہوئے اور اس میں کچھ شرائط طے ہونی تھی، آئندہ جگہ طے ہو. آپ حیران ہوں گے آئندہ جگہ پہ طے ہوئی گوجرانوالا میں، آگے جگہ ہے راہ والی کینٹ، اس کینٹ میں گھر ہے موری شفقت کا یوں مات، اس کے گھر میں وہاں ان کے گھر پھر پہنچا پوری فائل بنا کر. اس میں خضریات آیا تھا گفتگو کرنے کے لیے. راول پنڈی کے بیان میں خضریات نے خود میرے مقابلے میں کہا اس سے میری ایک مرتبہ بات ہوئی ہے، میں سے نام پوچھا کیا ہے تو میں نے کہا عبداللہ، میں نے اصل نام اس لیے بتایا نہیں بتایا کہ دوڑ نہ جائے. عجیب بات ہے میں تمہارے گھر آیا ہوں تو دوڑنے والا گھروں میں تھوڑی آیا کرتے. ایک میری اس سے گفتگو ہوئی ہے اور وہ بھی بہت تھوڑی سی گفتگو ہے، زیادہ اس میں چل بھی نہیں سکی. یہ گفتگو ہوئی تو کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کا نام، کہتے ہیں عبداللہ، اپنا نام تک نہیں بتایا. تو انہوں نے کہا جی میں مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کون ہے. تو کہتے ہیں میں نام اس لیے نہیں بتایا تھا کہ میرا نام سن کر دوڑ نہ جائے. میں نے کہا کوئی اس وقت کی بات ہے جب تمہارے نام کو دنیا میں جانتا بھی کوئی نہیں تھا، تو میں نے دوڑنا کیسے تھا، آیا تمہارے گھر پہ تھا وہاں پہ ان سے ہماری بات چلی. میں نے کہا آپ کو پوری بات کا پتہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ نہ کریں، پس منظر آپ کے ذہن میں نہیں ہے. جو پرانے مولوی تھے وہ کدھر ہیں؟ جو پرانے تھے پچھلی مجلس میں، اس مجلس میں پھر آنا تھا وہ پھر غائب ہو گئے. میں نے کہا پرانے غائب کر دیے تم نیا بندہ پھر لے آئے؟ نہیں، ہمارا اختلاف آپ سے موت پر بھی ہے اور موت کی کیفیت پر بھی ہے. یہ غلط ہے کہ ہم سارے حضور کی موت کے قائل ہیں. میں نے کہا نہیں سارے قائل ہیں. تو مجھے اس نے کہا پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سی موت مانتے ہیں، خروج والی یا قبض والی؟ یہ انہوں نے مجھ سے کہا. میں نے کہا آپ بتا دیں کہ دونوں کا حکم کیا ہے. مجھے پتا تھا انہیں بات کیا کہیں گے، موت کی کیفیت ہے نا، خروج رو بھی ہے حبس رو بھی ہے. تو انہوں نے کہا آپ خروج رو والی مانتے ہیں حبس رو والی مانتے ہیں. میں نے کہا آپ لکھ دیں جس طرح موت کا اعتقاد ضروری ہے اسی طرح موت کی کیفیت کا اعتقاد بھی ضروری ہے، آپ لکھ دیں پھر میں کیفیت بتا دیتا ہوں میں کون سی قائد ہوں. وجہ کیا ہے، ایک طرف ہمارے چند اکابر یہ ہیں اور ایک طرف چند اکابر یہ ہیں. ہم اکابر میں کسی پر فتویٰ تو نہیں لگا سکتے نا. اگر کوئی حضور پاک کی موت کا خروج روح کے ساتھ قائل ہے وہ بھی ہمارا ہے، اگر حبس روح کے ساتھ قائل ہے تو وہ بھی ہمارا ہے. تو ہم کسی کو نکال تو نہیں سکتے تھے نا، انہوں نے نکالنا تھا. اس لیے میں نے کہا آپ لکھ دیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا قائل ہونا ضروری ہے اسی طرح اس کیفیت کا قائل ہونا بھی ضروری ہے، اور جو اس موت کا قائل ہو جو حکم اس کا ہے وہ اس کیفیت کا قائل اس کا حکم بھی وہی ہے. آپ لکھ دیں میں کیفیت بتا دیں. میں کیوں لکھوں؟ تو میں نے کہا میں کیوں لکھوں؟ اب آپ لوگ جلد بازی کرتے لکھے، ہم نے اپنے کافر پر فتوے تو نہیں لگا ہوئے. جب سماع موتا پہ بات ہوتی ہے ہم یہی بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں جب سماع موتا پہ بات تو جلدی نہ کیا کریں، یہ نہ لکھیں کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں، چھوڑیں، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. بعض صحابہ سماع کے قائل ہے، بعض سماع کے قائل نہیں. عام بات کا یہ دلیل لکھوائیں کہ سماع اموات کا عقیدہ یہ شرک ہے یا ایمان ہے، یہ شرک ہے یا شرک. جھگڑا تو یہ ہے سماع موتا کے تو قائل صحابہ ہیں اور سماع موتا کے منکر بھی صحابہ ہیں، لیکن صحابہ میں سے سماع موتا کے قائل کو کافر کہنا یہ کوئی بھی قائل نہیں. تو سماع میں اختلاف ہوا لیکن سماع کے قائل کو کافر کہنا اس میں بھی اتفاق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو آپ اس کو مناظرہ کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں، تو جب اس مسئلے پر صحابہ میں اختلاف ہے تو اس پہ مناظرہ کیا کرنا ہے؟ آپ یہ مناظرہ کریں کہ سماع موتا کا عقیدہ کفر ہے، شرک ہے یا نہیں ہے، اس پہ کر لیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ شرک لکھ دو، ہم لکھتے ہیں شرک نہیں ہے. آپ دلائل شرک پہ دے دو، ہم دیں گے شرک نہیں ہے، اس پہ دلائل دے دیں گے. اس میں سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ صحابہ قائل ہیں، وہ جس عقیدے کا ہے صحابہ وہ شرک نہیں ہوتا. اس سے بڑی دلیل آپ کیا پیش کریں؟ پھر وہ دھوکہ دیتے ہیں. اچھا اگر اس مسئلے پر صحابہ کے اختلاف ہے مناظرہ نہیں کرتے تو رفع دین بھی اختلاف ہے اس کو مناظرہ بھی نہ کرو، آپ پھر پھنس جائیں گے. بڑی دلیل دی ہے، دلیل نہیں دی کہ تو گھونسلہ پیدا ہے. ہم کہتے ہیں بات سمجھو، اگر اس مسئلے پر اختلاف ہے اور آپ نے فتویٰ بازی کی ہے، رفع دین کے مسئلے پہ صحابہ اختلاف تھا اور انہوں نے فتویٰ بازی کی ہے، تو پھر بتائیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ صحابہ کو اس میں بھی اختلاف تھا، صحابہ کے اس میں بھی اختلاف ہے. فرق کیا ہے؟ جب فتوی بازی آپ کریں گے تو ہم مناظرہ کریں گے، فتوی بازی نہیں کریں گے تو مناظرہ نہیں کریں گے. اگر غیر مقلد صرف یہ بات کہہ دے کہ ہم رفع الیدین کے قائل ہیں، ترک رفع الیدین کو بھی سنت سمجھتے ہیں، تو ہم کیوں مناظرہ کریں گے؟ مناظرہ تو تب ہوتا ہے کہ ہم رفع الیدین کے قائل ہیں، وہ ترک سنت ہے نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اسے نماز نہیں ہوتی، نماز باطل ہوتی ہے. صحابہ کی ایک نظری کی تردید جب یوں کریں گے مناظرہ تو پھر ہوگا نا. اب بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھا کرو تو پھر الجھنیں پیدا نہیں ہوتی، وہ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں اور جھگڑا ہو جاتا ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے سر جو مسئلہ سمجھانا اس پہ وقت لگایا، یہ تو میں تنقید درمیان میں کرتا رہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پوری حیثیت ان مسائل کی ہے. اور یہی آپ تخصص والوں کو بات سمجھ نہیں، جو جلدی کرتے ہیں نا، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے گھر جانا ہے، مزہ نہیں آ رہا، وہ سمجھتے ہیں ہر وہ سبق اڑے. تو ہر وہ سبق نہیں، اگر ایک دن نہیں ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں یہاں رہ کر اہل سنت و جماعت احناف دیوبند کے موقف، مسلک اور مزاج کو سمجھیں. مزاج تو سالوں میں سمجھ آتا ہے اور ہم آپ کو مہینوں میں سمجھاتے ہیں. یعنی فلاں بندہ بزرگوں کے مزاج کو سمجھتا ہے کیوں؟ ان کی صحبت میں کئی سال تک رہا ہے. اصل چیز ہوتی ہے صاحب فن کی صحبت میں رہنا. آپ سمجھتے ہیں مجھے فن آیا کہ نہیں فن آیا؟ فن تو پہلے دن نہیں آتا. آپ جب تخصص افطار کے لیے جائیں تو استاد صاحب یہی بات فرماتے ہیں کہ ہم دو سال میں آپ کو مفتی نہیں بناتے، دو سال میں اس قابل بناتے ہیں کہ جب کوئی فتویٰ آئے گا تو آپ کو تو دیکھ کر دے لیں گے، یہی کہتے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں کہ نو سال میں آپ نے کتنا بڑا ہمیں مناظر بنایا ہمیں بتاؤ، کتنا بڑا خطیب بنایا ہمیں بتاؤ. ہم سے یہ سوال ہوتا ہے، اس تخصص پر یہ تعبیر ہوتی ہے، ہمارے تخصص پر یہ اعتراض ہوتا ہے. یہ میں سے کہتا ہوں کہ بعض آپ میں موجود ہیں جن نے یہ سوال اٹھائے ہیں میرے علم میں، بعض باہر سے بھی کہتے ہیں یہ ایک سال تخصص پر آتے ہیں تو کتنا بڑا مناظر بنا دیتے. میں نے کہا جب تخصص افتتاح ہوتا ہے تو ہم مفتی صاحب یہی کہتے ہیں نا بھائی ہم آپ کو سال یا دو سال مفتی نہیں بنائیں گے، اس قابل بنا دیں گے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو آپ کو تم سے دیکھ کر جواب دے سکیں گے، یہی کہتے ہیں نا. تو پھر ہم آپ کو کیا کہہ دیں گے؟ ایک سال بعد مناظر بنا دیا. ہم بھی کہہ دیں گے آپ اس قابل ہم بنا دیں گے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا آپ رجوع فرمائیں گے تو آپ اس کا مقابلہ کر سکیں گے. ان کی بات آپ مان لیتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے. وہ بات سمجھ آتی ہے، ہماری سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں استاد نے ٹھیک فرمایا، ہمارا کہتے ہیں وقت ضائع کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں جتنا اہم کام ہوتا ہے اتنا ہی اس کے خلاف زبردست پروپیگنڈا ہوتا ہے. ہمارا جو یہ کام بہت اہم ہے اس لیے اس کام کے خلاف پروپیگنڈا بہت شدید ہوتا ہے، اور جتنا بڑا کام ہو اتنا بڑا اس کے لیے دل چاہیے. اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے پروپیگنڈے اور چھوٹے چھوٹے مخالفت سے پریشان نہیں ہوتے، بڑے دل کے ساتھ بڑے کام ہوتے ہیں. گیدڑ والے دل کے ساتھ کبھی شکار شیر کا آدمی نہیں کر سکتا. شیر کا شکار کرنے کے لیے شیر والا دل چاہیے. بین الاقوامی اور اربوں پتی فتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے. ارب روپیہ جیب میں نہ ہو لیکن دل اربوں والا ہو پھر آدمی کام کر سکتا ہے. آدمی کی جیب میں کروڑ روپیہ نہ ہو لیکن دل کروڑ سے زیادہ مستغنی ہو پھر کام ہوتے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر ایک بات میں نے کہا قربانی کے متعلق دس باتوں کا سمجھنا ضروری ہے. نمبر ایک قربانی کا ثبوت, نمبر دو قربانی کا حکم, نمبر تین قربانی کا جانور, نمبر چار جانور کی عمر, نمبر پانچ شرکا اور ان کی تعداد, نمبر چھ قربانی کا وقت, نمبر سات قربانی کے دن, نمبر آٹھ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط, شرائط وجوب قربانی, نمبر نو قربانی کا نصاب یعنی کس قدر آدمی کے پاس مال موجود ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے, نمبر دس اس جانور قربانی کا اس کو ذبح کون کرے, قربانی کے جانور کو ذبح کون کرے. پہلا مسئلہ قربانی کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے, احادیث مبارکہ سے بھی ہے, امت کے اجماع سے بھی ہے, امت کے تامر سے بھی ہے. قربانی کا قرآن کریم سے سورۃ الکوثر آیت نمبر دو فصلی لربک وانحر, فصلی لربک اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں, وانحر اور قربانی دیں. اب وانحر کی ایک تفسیر ہم ترک رفع الیدین کے مسئلے میں کریں گے کہ یہاں وانحر سے مراد سینے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بھی ہے, تفسیر وہ بھی ہے تفسیر یہ بھی ہے, لیکن یہاں پر وانحر کی تفسیر ایک کریں گے نا. ایک ہم نے اس لیے کہا ایک آیت کی دو تین چار تفسیریں بھی ہوتی ہیں, جب ایک آیت سے چار مسائل ثابت ہو تو مفسرین چاروں کا ذکر فرما دیتے ہیں. تو وانحر کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو علامہ ابن عبد البر نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمائی ہے, وضع الیمنا علی الیسرا تحت السرہ, دائیں ہاتھ کو بائیں پر ناف کے نیچے باندھنا, تنویر ابن عبد البر جلد 8 صفحہ 164. لیکن ہم نے جو بات کی ہے وہ تو وانحر سے مراد ہے قربانی کرنا, وہ تفسیر بھی ہے اور یہ تفسیر بھی ہے. آیت نمبر دو وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, سورۃ الحج آیت نمبر 34. اس میں اللہ رب العزت نے بات سمجھائی ہے کہ یہ قربانی صرف تمہارے لیے نہیں ہے, آپ سے جو پہلے امتیں تھیں ان کے لیے بھی قربانی کا مسئلہ موجود تھا. نوعیت الگ الگ ہے, ہماری قربانی کی نوعیت الگ ہے, ان کی نوعیت الگ ہے, لیکن نفس قربانی اس امت میں بھی ہے, تو نفس قربانی پہلی امتوں میں بھی تھی. حدیث نمبر ایک سنن ابن ماجہ باب اسباب خزعیہ صفحہ 226, صفحات بدلتے رہتے ہیں, کتاب اور باب ذہن میں رکھا کریں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ محاضر اضاحی, یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. صحابہ نے پوچھا فرمانا فیہا یا رسول اللہ, طریقہ تو ان کا ہے, ہم ان کے طریقے پر عمل کریں گے تو ہمیں اجر اور ثواب میں کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکل اشارت حسنہ, ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی. انہوں نے پوچھا فسوف یا رسول اللہ, یہ تو بکری کا مسئلہ ہوا, یہ جو دنبا جس پر پشم وغیرہ ہوتی ہے اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی. حدیث نمبر دو جامع ترمذی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ جلد 1 صفحہ 275, ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم, عید کے دن سب سے محبوب ترین اللہ کا عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے. انہو لیاتی یوم القیامت بقرونہا اشعارہا اضلافہا, قیامت کے دن اس جانور کے بال سیم اور کھور سب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. وَإِنَّ الدَّمَ يَقَوْ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا, جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے, جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ کے قبولیت کے مقام پر پہلے پہنچ جاتا ہے. اس احادیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے فضائل بیان فرمائے تو عجیب بات یہ ہے کہ گوشت کا ذکر بھی کیا, سین کا ذکر کیا ہے, بال کا ذکر کیا ہے, کھر کا ذکر کیا ہے, گوشت کا ذکر نہیں کیا، اس کی کلیجی کا ذکر نہیں کیا، اس کے مغز کا ذکر نہیں کیا، ان چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ وہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ جو عموماً لوگ استعمال میں نہیں لاتے، سینگ پھینک دیتے ہیں، بال پھینک دیتے ہیں، کوئی استعمال نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو چیزیں آپ پھینک دیتے ہیں ان کا اتنا اجر ہے، تو گوشت کا اجر کتنا ہوگا. اس پر مستقل میری ایک ترتیب ہے، میں نے دلائل جمع کیے ہیں کافی، میں کبھی آپ خدمت اس کو پیش کر دوں گا، آپ اس کو پھر حوالے مزید جمع کر لیں. وہ ہوتا ہے ادنا سے اعلیٰ پر استدلال، استدلال ادنا سے اعلیٰ پہ. ایک ادنا مسئلہ بیان کیا ہے، اعلیٰ بیان نہیں کیا لیکن اعلیٰ خود سمجھ آ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھر اور یہ بالوں کا ذکر فرمایا، اس سے گوشت کا اجر سمجھ آیا ہے. اب کوئی بندہ کہ حدیث میں گوشت کا اجر نہیں ہے، اس سے بڑا احمق کون ہوگا. تو جب کھر کا اجر بتا دیا ہے تو اسے گوشت کا اجر سمجھ آ گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ کھر، بال اور سینگوں کا اجر بتایا ہے، گوشت اور کلیجی کا اجر سمجھ آیا ہے. ادنا بات بتاؤ اعلیٰ سمجھ آتی ہے. شہید کی حیات بتائی ہے، نبی کی حیات سمجھ آئی ہے. مختری کا اجر بتایا ہے، امام کا اجر سمجھ آیا ہے. بھولنے والی نماز کا مسئلہ بتایا ہے، جان بھول کی نماز چھوڑے تو مسئلہ سمجھ آیا ہے. والدین کا ادب بتایا ہے، نبی کا ادب سمجھ آیا ہے. یہ دیکھو ایک منٹ میں نے آپ کو پانچ عقیدے بیان کیے، آپ کو اندازہ نہیں میں نے کتنی باتیں آپ ایک منٹ میں، میں نے پانچ مسئلے آپ کو بتا دیے. چاہے اس میں فرد آزمی کا بھی ارادہ ہے، قماتیت کا بھی ارادہ ہے، اور کتنے نظریات کرا دو گے، صرف اتنی سی بات ہے. بس اللہ آپ کو یہی قوت استدلال عطا فرمائے نا، تو پھر بات سمجھنی بہت آسان ہوتی ہے. نمبر دو، قربانی کا ثبوت ذہن میں آ گیا. قربانی کے ثبوت پر دو آیتیں اور دو حدیثیں. دوسری بات سمجھیں، اصل میں تو مسئلہ آگے آئے گا، یا میں صرف ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ قربانی کے دن قربانی کے جانور کا ذبح کرنا ہی سنت ہے. قربانی کے جانور کے بدلے میں پیسے دے دینا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا معامل آدمی من عملی یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم. اللہ کو اس دن احراق دم ہی محبوب ہے، دم کے بدلے میں مال محبوب نہیں ہے. آگے شبہ آئے گا، اس پر میں انشاءاللہ اس پر جوابات عرض کروں گا. یہاں کے دور میں سوال ہوتا ہے اگر قربانی کے جانور مجھے پیسے دے دیں تو غریبوں کا فائدہ زیادہ ہوگا. لاکھ روپے کا اونٹ ذبح نہ کرے، لاکھ روپے غریبوں میں تقسیم کر دیں. ایک کروڑ دمبا ذبح نہ کرے، ایک کروڑ دمبے کے پیسے لے آئے. کالج، اسپتال، یونیورسٹیاں، یتیم خانے، بیوہ خانے، مدرسے، کتنا کچھ بن جائے گا. تو تین دن میں گوشت کھا کر کیا کریں گے؟ اب بظاہر دیکھو کتنا مضبوط سوال ہے مستشرقین کا، اس پر جواب آئے گا انشاءاللہ. نمبر دو، قربانی کا حکم. آل سنت والجماعت احناف کے ہاں قربانی واجب ہے. ہماری کتاب ہے تبیین الحقائق شرح قبض الحقائق، اس کے اندر یہ عبارت ذرا دیکھیں. تجب علی حر مسلم مقیم موسر عن نفسہ لا عن طفلہ شاۃ او سبع بدنۃ یوم النحر الى آخر ایامہ. ایک آدمی پر بکری بھی ذبح کرے تو واجب ہے، یا گائے اور اونٹ کا ساتواں حصہ، ایک حصہ ڈال دے تو بھی اسے ادائیگی ہو جاتی ہے. میں عبارت سے اب یہ پیش کر رہا ہوں کہ قربانی کرنا واجب ہے، تمہارے ہاں قربانی کرنا محض سنت نہیں ہے. نمبر ایک دلیل قرآن کریم میں ہے، فصلی لربک وانحر، سورۃ الکوثر آیت نمبر دو. اس آیت کے تحت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں تعریف فرماتے ہیں. تفسیر مظہری کیوں لکھی ہے؟ ان کے شیخ کا نام مظہر تھا، اپنے شیخ کے نام پہ تفسیر لکھی، مرزا مظہر جانے جانا. اب دیکھو کتنا بڑا مفسر ہے، اور شیخ سے عقیدت دے کے تفسیر اپنی لکھی ہے اور شیخ کے نام پہ کر دی. کس قدر اپنے شیخ سے عقیدت دی. حضرت اکرمہ عطا و قتادہ فرماتے ہیں فصلی لربک، اس کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ العید یوم النحر. آگے ہے ونحر، اس کا مطلب کیا ہے؟ نحر نسک. فرماتے سے دو باتیں ثابت ہوئی، فعلی ھذا یثبت بھی وجوب صلاۃ العید والاضحیہ. دو باتیں ثابت ہوئی تفسیر مظہری میں، نمبر ایک نماز واجب ہے، نمبر دو قربانی واجب ہے. جو صیغہ فصلی نماز کے لیے ہے امر کا، وہی صیغہ ونحر قربانی کے لیے ہے امر کا. اگر صلاۃ العید واجب ہے تو قربانی بھی واجب ہے، دونوں کی صیغہ ایک لائیں. نمبر دو، امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے صلاتیوں میں نہر و نحر البدن، یعنی اس سے دو باتیں ثابت ہوئی، فصلی لربے کا عید کی نماز پڑھو، بنہر اور جانور کی قربانی لو. فرماتے ہیں حضرت تعویل، حضرت تعویل کا معنی فصلی لربے کا معنی کرنا عید کی نماز پڑھو اور بنہر کا معنی کرنا قربانی دو. یہ جو ہم نے معنی کیا ہے اگر یہ معنی کریں گے تو اس سے دو مسئلے اور ثابت ہو گئے. هذا التعبير يتضمن معنيين، اس سے دو مطلب معنی مسئلے ثابت ہوں گے. نمبر ایک ایجاب صلاة الاضحى، عید کی نماز کا واجب ہونا. نمبر دو وجوب الاضحية، قربانی کا واجب ہونا. اگر فصلی لرب کا معنی ہے عید کی نماز پڑھو اور بنہر کا معنی ہے عید کے دن قربانی کرو، اگر یہ تفسیر کریں گے تو جس طرح عید کی نماز کا وجوب ثابت ہوگا قربانی کا وجوب بھی اس سے حد خود ثابت ہوگا. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له ساعت ولم يزحف فلا يقربن مصلانا. سنن ابن ماجہ باب الاذاری یا واجبۃ الاملہ، مسند احمد جلد 2 صفحہ 321، اسرار الکبرى جلد 9 صفحہ 260، کتاب الزہایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس وسعت موجود ہو اور پھر جانور ذبح نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ نماز نہ پڑھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے، زجر فرمایا، اور ڈانٹنا اور زجر اور وعید یہ آتی ہے ترک واجب ہے. اگر قربانی واجب نہ ہوتی اس قدر سخت وعید نہ ہوتی کہ ہمارے قریب بھی نہ آئے. یہ قریب نہ آنے کی دھمکی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آنے کی ہے، ہمارے قریب نہ آئے، دور رہے ہم سے، تو معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے. اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے اگر اس حدیث مبارک سے قربانی کا وجوب ثابت ہو تو پھر دوسری حدیث صحیح بخاری باب ما جاء فی الصوم اس کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اکل من ہذی شجرہ، جس آدمی نے یہ درخت یعنی اگر کسی نے لہسن کھا لیا فلا یقربن مسجدنا، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لہسن کا نہ کھانا واجب ہے، حالانکہ لہسن کے نہ کھانے کا کوئی بھی وجوب کا قائل نہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب مرقات شرح مشکات کے اندر دیا باب المساجد ماض صلاح کے اندر، فرماتے ہیں فنہی انما ہوا ان حضور المسجد بعد اکل صوم. یا جو منع کیا گیا ہے وہ یہ نہیں فرمایا کہ تھوم نہ کھانا واجب ہے، بلکہ فرمایا لہسن کھا لیا تو مسجد میں نہ آنا واجب ہے، یا نہیں ہے لہسن کھا کر مسجد میں نہ آنے سے، یہ نہیں مسجد کے کھانے سے نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ لہسن کے کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت ہے. تو وہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے. حدیث نمبر 2 سنیں، المخرب بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عرفہ فقال یا ایہا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیتم و عطیرتم. سنن ابن ماجہ باب الاضاحی یا واجبت عملہ، سنن نسائی کتاب الفرع والعطیرہ. المخرہ بن سلیم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے تھے، آپ نے فرمایا ان علی کل اہل بیت، ہر گھر والے پر یعنی گھر کے سربراہ ہر آدمی پر ہر سال قربانی بھی واجب ہے اور عطیرہ بھی واجب ہے. قربانی کا وجوب تو لفظ اللہ سے سمجھ آ گیا، اللہ الزام کے لیے ہے، اور عطیرہ کا وجوب بھی سمجھ آیا، لیکن عطیرہ پہلے واجب تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا. عطیرہ کیا چیز ہے؟ عطیرہ پہلے زمانے جاہلیت میں رجب میں قربانی ہوتی اور بتوں کے نام پر ہوتی. شریعت نے شروع میں عطیرہ کی قربانی کو منع نہیں فرمایا، عطیرہ کی قربانی کو رکھا لیکن بتوں کی بجائے اللہ کے نام پہ کروا دیے. جس طرح کہ یہ قربانی ہے فرح، اب فرح کون سی قربانی ہے؟ جھوٹنی پہلا بچہ جلدی بتوں کے نام پہ ہوتا. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس جانور کو ذبح نہ کریں، بل فرمایا بتوں کی بجائے اللہ کے نام پہ ذبح کریں. دیکھیں نا کیسے تدریجن عادات چھڑائی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ عطیرہ کی قربانی نہ کرو، عطیرہ کی قربانی کرو لیکن بتوں کی بجائے اللہ کے نام پہ کرو. یہ نہیں فرمایا کہ فرض جانور کو ذبح نہ کرو، ذبح کرو لیکن بتوں کی بجائے اللہ کے نام پہ کرو. جانور رکھا ہے لیکن نام بدل دیا ہے، اور جب ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے اب فرمایا کہ عطیرہ بھی ختم ہے فرض بھی ختم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعطیرہ، سنن نسائی کتاب الفرع والعطیرہ. تو پہلے جواز تو بعد منسوخ ہو گیا، لیکن قربانی کو تو منسوخ نہیں فرمایا کہ ہم کہہ دیں قربانی واجب نہیں ہے. اس پر بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت معلل ہے. اب تعریف پڑھ رہے ہیں نا قصور حدیث میں, معلل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس اب علت خفیہ ہوتی باقی کبھی علت بالکل ظاہرہ ہوتی ہے. تو پھر مخرم بن سلیم نے فرمایا یہ اس معلل کیوں ہے, کبھی اس کو مقوفاً بیان کرتے ہیں اور کبھی اس کو مرفوع, کبھی حضور کا نام لے کر بیان فرماتے ہیں کبھی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں. حالانکہ یہ اعتراض کوئی اعتراض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی نے ایک روایت کو کبھی بطور اللہ کے نبی کے کھول کے نقل کر دیتا ہے اور کبھی بطور فتوی کے نقل کر دیتا ہے, کبھی موقوف ہوتی ہے کبھی مرفوع ہوتی ہے, اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح کو نقل کرے بھی تو یہ اگر راوی سکھا اور اس کی زیادتی ہو تو زیادتی سکھا تو مقبول ہوتی ہے, اس میں حرج کی بات نہیں ہے. دیکھیں بس صحیح و طریقۃ الاصولی والفقہاء والبخاری ومسلم ومحقق المحدثین انه يحكم بالرفع والاتصال ان زياده ثقاتم, یہ زیادتی سکھا جو قبول ہے, اور اگر صحابی ہے تو بھی حرج نہیں ہے, کبھی مقوف نقل کرتا ہے کبھی مرفوع, اور جب صحابی مرفوع مقوف دونوں نقل کرے اس کو مرفوع حکم میں پیش کرتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں قال الماوردی لا تعارض بین ما ورد مرفوع مرتن وموقوفا على الصحابی الاخرى لانه يكون قد رواه وافتى به, کبھی مرفوع نقل کرتا ہے کبھی اپنا فتویٰ پیش کر دیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. اور تیسرا جواب کیا ہے, یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق قیاس سے نہیں ہے بلکہ براہ راست نبی پاک کے فرمانے سے ہے, اور جس کا تعلق عقل کے ساتھ نہ ہو اللہ نبی کے فرمان کے ساتھ ہو اسے کہتے ہیں غیر مدرک بالقیاس. اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر مدرک بالقیاس. اور جب صحابی غیر مدرک بالقیاس بات نقل کرے وہ حکمن مرفوع ہوتی ہے, انہ غیر مدرک بالقیاس وہ فی حکم المرفوع. چوتھی دلیل, حضرت جندب بن سفیان بجری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم قربانی کے دن موجود تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد مکانہا اخرى, جس آدمی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ کرے, ومن لم یذبح فلیذبح, اور جو پہلے نہیں کر سکا قربانی کر لے. صحیح بخاری باب من ذبح قبل الصلاۃ اعادہ. اب اس سے دلیل کیسے ثابت ہوئی؟ یہ جو ہے کہ اس کا قضا کرے تو یہ سنت کی نہیں ہوتی بلکہ واجب کی ہوتی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ واجب اس نے غلط کیا ہے لہٰذا اس کی دوبارہ قضا کرے اور واجب ادا ہو جائے. غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ عید کے دن قربانی کرنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے, بلکہ سنت ہے. ان کی دلیل امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب سنت القضریہ, دیکھو معلوم ہوتا ہے سنت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ سنت و معروف فرماتے ہیں سنت ہے. اس طرح مرفوع حدیث ہے برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول ما نبدا به فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرضی فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا, ہم عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں پھر ہم واپس آتے ہیں قربانی کرتے ہیں, جس آدمی نے جس طریقے پر عمل کیا فقد اصاب سنتنا, اس نے ہماری سنت پر عمل کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے یہ سنت ہے. فمن ذبح قبل فإنه لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء, جس آدمی نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا یہ قربانی شرعی نہیں ہے, یہ صرف یوں سمجھو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گور جمع کر لیا ہے. من ذبح بعد الصلاۃ تم نسكه وأصاب سنة المسلمين, اور جس آدمی نے جانور ذبح کیا عید کی نماز کے بعد تو اس نے سنت مسلمین پر عمل کیا ہے, مسلمین کی سنت کے مطابق کام کیا ہے. اب ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے, یہ واجب نہیں. اس کے علاوہ دیکھیں ایک جواب دو یہ ہے, ایک جواب اور ذہن میں رکھنا. ایک جواب کیا ہے کہ یہ سنت سے مراد واجب ہے, سنت سے مراد واجب ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا الختان سنت للرجال, ختنہ کرنا مردوں کے لیے سنت ہے. اب ظاہر ہے وہاں سنت نہیں بلکہ مردوں کے لیے واجب ہے. اصل الکبریٰ باب سلطان یکرہ علی الختان, کہ بادشاہ ختنہ کرنے پر انسان کو مجبور کرے, اور مجبور تبھی کرے گا نا کہ جب یہ واجب ہوگا, ورنہ مجبور کرنے کا مطلب کیا ہے. اس پر ایک سوال ذہن میں رکھے کہ اگر بادشاہ کا اکراہ کرنا دلیل ہے واجب ہونے کی تو پھر کوئی بندہ کہے گا کہ اذان بھی واجب ہونی چاہیے, اگر لوگ اذان چھوڑ دیں تو بادشاہ وقت کو ان سے قتال کرنا چاہیے تو پھر وہ بھی واجب ہو, حالانکہ اذان کو کوئی واجب نہیں کہتا بلکہ اذان کو سنت کہتے ہیں. اعتراض ان میں آ گیا. یعنی یہ جو آپ نے دلیل دی ہے کہ ختنہ مردوں کے لیے سنت ہے ابن عباس کا قول اور مراد واجب ہے, دلیل کیا ہے؟ اسر الکبریٰ میں ہے بابن السلطان یکرہ علی الختان, کہ بادشاہ جو ہے یہ ختنے پر اکراہ اور جبر کرے گا, اور جبر تبھی کرے گا جب یہ واجب ہے, اگر سنت ہوگا تو مجبور کیوں کرے گا؟ اس پر سوال یہ ہے کہ اذان بھی سنت ہے، حالانکہ اگر کوئی قوم اذان چھوڑ دے، امام محمد کا فتویٰ ہے کہ بادشاہ وقت ان سے قتال کرے، تو پھر اذان کو واجب کہنا چاہیے؟ اس کا جواب سے نشید فرما لیں، بعض چیزیں سنت ہوتی ہیں واجب نہیں ہوتی، لیکن قوم کا شعار ہوتی ہے، قوم کا شعار ہوتی ہیں، اس پہ قتال اس وجہ سے نہیں ہے کہ واجب کو ترقی ہے، وہ قتال اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کے شعار کو چھوڑ دیا ہے. کسی علاقے میں اذان ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور اگر آپ وہ اذان چھوڑ دیں تو کیسے پتہ چلے گا مسلمانوں کا علاقہ ہے؟ تو ان کے قتال اس وجہ سے نہیں کہ واجب چھوڑا، اس وجہ سے مسلمانوں کے شعار کو چھوڑ دیا ہے، اور شعار کی اہمیت کے پیش نظر ان سے قتال کا حکم دیا ہے. دوسرا جواب یہ جو ہے نا، سنت ہے، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں سنت العذریہ، اس سے مراد ہے کہ یہ طریقہ ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ مہاجر ازاری قربانی کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم کی سنت بھی تو مانا ہو سکتا ہے نا، طریقہ مانا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ لو، ہم پہلے سوال ذہن میں آ گیا نا، پھر میں جواب سمجھاؤں. ہم نے جواب کیا دیا کہ سنت مراد ہے طریقہ، اور دلیل کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مازن ازاری یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو جس طرح وہاں طریقہ ہے، یہاں بھی طریقہ ہے. تو سوال ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہم مانا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ابراہیم کی سنت ہے، اس میں کیا اشکال ہے؟ اب بات سمجھنا، ہماری دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ابراہیم سے تعلق کی وجہ سے ہے، اور ایک حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیاد پر ہمیں امت کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم سے تعلق کی بنیاد پر ملت کہتے ہیں. ہم امت محمدیہ ہیں اور ملت ابراہیمیہ ہیں. ملت اور امت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے. اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے. ہم حضرت ابراہیم کے ساتھ اصولوں میں مشترک ہیں، فروع میں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصول میں بھی ہیں اور فروع میں بھی ہیں، اس لیے ملت ان کی ہے، امت ان کی ہے. بتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی اتباع حکم دیا گیا ہے، امت کی اتباع حکم نہیں دیا گیا. اور جب اپنی باری آئی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ہم امت بھی ہیں ملت بھی ہیں. ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ملت امت میں کیا فرق ہے؟ اصول کے اشتراک سے امت بنتی ملت بنتی ہے، اصول فروع کے اشتراک سے. اگر ہم کہہ رہے ہیں قربانی ابراہیم کی سنت ہے، تو سنت اصول نہیں فروع ہے، یہ مسائل ہیں، نظریات نہیں ہیں. تو ہم حضور پاک کی سنتوں کے قربان ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کے. طریقہ ان کا ہے، لیکن ہم عمل کیوں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. اگر حضور اس کو چھوڑ دیتے، ہم اس پہ عمل نہ کرتے، تو ان کا طریقہ کہیں گے، ان کی سنت کہیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں سنت ابراہیم مراد ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور ایک تیسرا جواب ذہن نشین فرما لیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا قربانی واجب ہے، اور کبھی قربانی کو سنت بھی کہہ دیتے ہیں، سنت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا واجب والا سنت والا حکم ہے. سنت کا معنی کبھی یہ ہوتا ہے ما ثبت اب سنت، کبھی کیا ہوتا ہے ما ثبت. قربانی ہمارے جو ثابت ہے آئے بھی ہے، لیکن دیکھیں نا ون حل کے دو معنی ہیں، معنی قربانی بھی ہے اور معنی یہ بھی ہے، دونوں معنی ہم نے کیے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ قربانی فرمائی ہے. تو ہم اس کے جو وجوب کے قائل ہیں یا اس کو سنت ہونے کے قائل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تواتر عملی سے ثابت ہے، اس لیے ہم اس کو سنت کہہ دیتے ہیں. بس اگر جیسے ہم کو داڑھی ہے، اب داڑھی کے اوپر آپ کو قرآن کریم کی آیات مل جائے گی اشارہ تو نس کے طور پہ، لیکن سراحت داڑھی کی کس سے ملتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے. ہم کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، حالانکہ ہے واجب. یا سنت انہیں کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا ثبوت جو ظاہری ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے، ما ثبت ابھی سننا، حالانکہ ہوتا واجب ہے. نمبر تین، قربانی کا جانور. قربانی میں کون کون سے جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ بھیڑ اور بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں، گائے اونٹ اور بھینس بھی ذبح کر سکتے ہیں. اصل میں تو یہ بکری ہے اور اس کے ساتھ گائے ہے اور اس کے ساتھ اونٹ ہے، جو اس کی نسل میں سے ہو، اس کی قسم میں سے ہو، اسی کو شامل ہو جائے گا. فتاوی المجیریہ الباب الخامس میں ہے اما جنس فہو ان یکون من الاجناس الثلاثہ. قربانی اصل جنس کیا ہے؟ الغنم او الابل او البقر, بکری گائے اور اونٹ, یہ ہے. ویدخل فی کل جنس نوعہ, اور اس کی نوع بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. والذکر والانثی منہ والخصی والفخر, یہ سب اس کے اندر برابر ہے, جانور مؤنث ہو جانور مذکر ہو جانور جیسے بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. خیر یہ وہ جانور ہیں جو ہمارے یہاں قربانی کے اندر دے سکتے ہیں. اب یہ کیسا مسئلہ ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے, اتفاقی مسئلے پر مزید دلیل دینے کی ضرورت ہے نہیں. قرآن کریم میں ہے سمانیت ازواج من الذکر ومن المعز اثنین, دمبا اور بکری. اسی طرح فرمایا من الابل اثنین ومن البقر اثنین, گائے مادہ یا مادہ ہو یا نر ہو, اونٹ مادہ ہو یا نر ہو, یہ آٹھ جانور وہ ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں, اور اس کے سب حضرات قائل اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں. آج اختلافی مسئلہ پیدا کیا گیا ان کے دین نے بحث کا کہ بحث کی قربانی کر سکتے ہیں, بحث کی قربانی آل و سنت والجماعت کا موقع یہ ہے کہ بحث کی قربانی کرنا جائز ہے. غیر ان کے دین کا موقع یہ ہے کہ بحث کی قربانی کرنا جائز ہے نہیں. ہمارے پاس دلائل تین قسم کے ہیں. نمبر ایک قسم, ہم اس کو لغت سے ثابت کرتے ہیں. نمبر دو قسم, ہم اس کو امت کے اجماع سے ثابت کرتے ہیں. نمبر تین قسم, ہم اس کو امت کے تامر اور فقہا سے ثابت کرتے ہیں. نمبر ایک دیکھیں, بل جامو سنو من البقر, بل جامو سنو من البقر, تاوالم جیریا میں ہے کہ جاموس نو من البقر. اصل میں ہم اس کا ترجمہ جب بحث کرتے ہیں نا تو الجھن پڑ جاتی ہے بھئی, ہم اس کو کہتے ہیں بحث, عربی میں کہتے ہیں الجاموس. اب عربوں کو دیکھیں گے الجاموس جو جانور ہے اس کو کس قسم میں شامل کرتے ہیں, گائے میں شامل کرتے ہیں, اونٹ میں شامل کرتے ہیں, بیل بکری میں شامل کرتے ہیں, یا کسی الگ قسم میں شامل کرتے ہیں. عرب اس کو شامل کس میں کرتے ہیں؟ تو عربو کیا الجاموس نو من البقر, یہ گائے بھینس, گائے ہی کی ایک قسم کا نام ہے. فرق یہ ہے ایک کا نام بکر ہے اور ایک کا نام جاموس ہے. جیسے ہمارے اصل ہوتی ہے بکری, لیکن بکری کی اقسام اتنی ہیں کہ قسم کے بدلنے سے نام بھی بدل جاتے ہیں. یہ جی پہاڑی ہے اور یہ جاتری ہے اور یہ فلانی, نام بدلتے ہیں نا. اسی طرح اصل ہے گائے, اس گائے میں سے ایک بکر ہے اور ایک جاموس ہے, تو یہ گائے کی ایک قسم ہے. لغت میں دیکھیں الجاموس ضرب من کبار البقر المنجل سبا 101, تو لغت والے بھی کہتے ہیں کہ بحث یہ گائے کی ایک قسم ہے. اور ہمارے جو اقوال ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے, اگر میں الجاموس بمنزلۃ البقر, مصنف ابن ابی شیبہ, امام سفیان ثوری فرماتے ہیں تحسب الجواموس مع البقر, گائے کو بحث کو گائے کے ساتھ شامل کریں, مصنف عبد الرزاق جلد 4 صفحہ 23. امام مالک بن انس مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انما هي بقر كلها, موقع امام مالک, باب ما جاء في صدقۃ البقر, الجواميس والبقر سواء, گائے اور بھینس برابر ہے. کتاب الاموال ابن عبید جلد 2 صفحہ 385, تاکہ امت کے اجماع بھی ہے. یہ جو ہم اثر بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ پیش کرتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر, اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دیں. اگر ہم یہ بات کہہ دیں کہ بھینس کی قربانی حدیث سے ثابت ہے تو یہ خلاف شریعت اور خلاف اصل نہیں ہے, خلاف واقعی وجہ. کوئی بندہ پوچھے نا کس حدیث سے ہے, آپ کو اثر بصری فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر, کہ گائے بھینس یہ گائے کے قائم مقام ہے اور گائے کے حکم ہے. وہ پوچھے گا حدیث کیسے ہے, آپ ان سے پوچھے حدیث کی تعریف کیا ہے. جس کو حدیث کی تعریف آتی ہے حسن بصری کے جملے کو حدیث کہے گا, اور جس کو حدیث کی تعریف نہیں آتی اس کو حدیث بھی نہیں کہے گا. حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی صحابی اور تابعی کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں. اگر تابعی کا قول حدیث ہے تو پھر اس کو حدیث میں شامل کرے, اور اگر تابعی کا قول حدیث میں شامل نہیں ہے تو پھر حدیث کی تعریف کو تبدیل کرے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جب بھی مسئلہ بتائیں گے تو اس فن کی روشنی بتائیں گے نا. جب فن حدیث کی روشنی میں حدیث نو چیزوں کا نام ہے, نبی پاک کا قول فعل تقریر, صحابی کا قول فعل تقریر اور تابعی کا قول فعل تقریر, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تابعی کا قول حدیث ہے تو تابعی تو کہہ رہے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر, تو پھر آپ حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یا فن حدیث میں حدیث کی تعریف بدل دو, اور یا حسن بصری کے قول کو حدیث مان کر یہ مان لو کہ بحث کا حکم حدیث سے ثابت ہے. میں اس لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اہل حدیث منکرین حدیث ہے, اس کی ایک دلیل یہ ہے, منکرین حدیث کی ایک دلیل یہ ہے کہ حدیث نام ہے نو چیزوں کا, نبی کا قول فعل تقریر, صحابی کا قول پھر تقریب اور تابعی کا قول پھر تقریب. امام اعظم کو بھولیے رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے, تو جو امام صاحب کے خواب کو نہیں مانتا وہ تو حدیث کا منکر ہے فن حدیث کی روشنی میں, وہ اہل حدیث کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اہل منکر حدیث کو اہل حدیث کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے منکر تقدیر کو قدریہ کہنا, جیسے منکر تقدیر کو قدریہ کہتے ہیں تو اہل حدیث کے منکر قائل حدیث اس طرح کر کے بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اہل حدیث کا معنی قائلین حدیث ہے تو یہ بات تمہاری سمجھ سے بالا ہے کہ کوئی بندہ تابعی کے اقوال کا انکار بھی کرے اور پھر خود قائل حدیث بھی کہے. اور کتنے اقوال کا انکار, بنایا شرح ہدایہ میں امام مالک سے یہ قول موجود ہے, امام مالک سے پوچھا گیا کم قال ابو حنیفہ دب اسلام, امام ابو حنیفہ نے کتنے مسئلے بتائے؟ فرمایا 60 الفا, 60,000. یہ امام مالک کا قول ہے. اگر 60,000 مسئلے امام ابو حنیفہ نے بتائے ہیں امام مالک کے ارشاد کے مطابق, جو اگر 60,000 حدیثیں ہوئی نا تو 60,000 حدیث کا منکر بھی ہو اور خود تو اہل حدیث بھی کہے, این خیال استو محال استو جنون, اس کو حماقت کہہ سکتے ہیں, اس کو عقل مندی کی بات نہیں کہہ سکتے. امت کے اجماع بھی ہے, کتاب الاجماع لابن المنذر صفحہ 37, واجمعوا علی ان حکم الجوابی سے حکم البقر, اس بات کی امت کا اتفاق ہے کہ گائے کا اور بھینس کا حکم گائے کے حکم کی طرح ہے. تو امت کا اجماع بھی ہے, ہم ان دلائل کی بنیاد کو کہتے ہیں کہ گائے کی قربانی کرنا جائز, بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے. اور اب بہت سارے غیر مقلدین بھی ایسے ہیں کہ جو بھینس کی قربانی کے قائل ہوئے ہیں. نعیم الحق ملتانی غیر مقلد نے مستقل اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے جو ہمارے برکت کی لائبریری میں موجود ہے, اس کتاب کا نام ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ. اس نے غیر مقلدین کے سارے دلائل کو رد کر دیا ہے اور دلائل سے بات ثابت کیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے, غیر مقلدین میں اس کے قائل ہو گئے. اور ان کے علاوہ جو مزید علماء ان کے قائل ہیں ان کے حوالہ جات میں اس نے پیش کر دی ہے. غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. دلائل ان کی صرف ایک ہی دلیل ہے کہ بھینس کی قربانی جائز کیوں نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی لہٰذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. فقہ الحدیث افادات ناصر الدین البانی اور آپ کے مسائل ان کا حل المبشر ربانی. اب دیکھو ایک البانی ہے اور ایک ربانی ہے اور مسئلہ دونوں بتاتے ہیں ربانی ربانیین کے خلاف ہے. نام ربانی ہے تو مسئلہ ربانیین والا ہمیں چاہیے تھا نا, وہ کہتے ہیں جائز نہیں. اس کا جواب سنیں, ہم کہتے ہیں کہ بحث اگرچہ موجود نہیں تھی لیکن فقہا کے اقوال اور امت کا اجماع ہے کہ اس کو گائے کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے گائے میں شامل کر لیا جائے, اور اجماع امت دلیل شرعی ہے, اس لیے ہم نے دلیل شرعی سے بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل ہوئے ہیں. نمبر دو, غیر مقلدین سے پوچھو اگر بھینس کی قربانی کے جائز ہونے کی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی تو اگر بھینس کا دودھ بھی نہیں پینا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی, اس کی لسی بھی نہیں پینی چاہیے کہ حضور کے دور میں موجود نہیں تھی, اس کا مکھن اور گھی بھی استعمال نہ کریں کہ حضور کے دور میں موجود نہیں تھی. اور سب سے اہم بات یہ ہے اگر کوئی حنفی بحث کی قربانی کرے تو کم از کم اس کی خاص جماعت دعویٰ کو نہیں لینی چاہیے, وہ شرم اور حیا کرنی چاہیے. قربانی جائز نہیں ہے لیکن اس قربانی کی کھال کا استعمال کرنا جائز ہے, اس کا مطلب تحریک اموال کی ہے, تحریک کا دیان کی نہیں ہے. مال کی تحریک ہے, دین کی وجہ سے تحریک نہیں چل رہی, مال جیسی وجہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. آگے بطور فائدہ ہم نے لکھ دیا ہے لیکن یہ بطور فائدہ آپ جب بیانات میں بیان کریں تو اس کا طرز اختیار کریں, طرز اختیار کیا کریں. غیر مقلدین بھی عجیب قوم ہے, چلے پہلے فائدہ سن لیں پھر میں ایک بات سمجھاتا ہوں. غیر مقلدین کے مورخ کی قربانی جائز ہے, فتاوا ستاریہ جلد و صفحہ 72 ہماری لائبریری میں کتاب موجود ہے. گھوڑے کی قربانی بھی جائز ہے, فتاوا ستاریہ جلد 1 صفحہ 149. ان کے انڈے کی قربانی بھی جائز ہے, فتاوا ستاریہ جلد 4 صفحہ 40. اب ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کے بارے میں عوام کو سمجھائیں, یہ ایسی عجیب مخلوق ہے اگر قربانی نہ ماننے پر آئے تو بھینس کی قربانی نہ مانے اور ماننے پر آ جائے تو گھوڑے کی مان لے, نہ ماننے پر آئے تو بھینس کی نہ مانے اور ماننے پر آئے تو مورخ کی مان لے, نہ ماننے پر آئے تو بھینس کی نہ مانے اور اگر ماننے کے اوپر آئے تو انڈے کی قربانی کی بھی قائل ہو جائے. کیسی عجیب قوم ہے, یہ بات عوام کو سمجھائیں. اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بیل ہوتا ہے, ہمارے یہاں بیل کراس کرنے پر آئے, کراس کرنے پر آئے تو دریا کراس کرتا ہے اور نہ کراس کرنے پر آئے تو چھوٹی سی نالی کے اوپر بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے کراس نہیں ہو, یہ اس جانور کی طرح ہے. ماننے پر آئے تو گھوڑے کو مان لیں اور نہ ماننے پر آئے تو پھر بھینس کو بھی نہ مانیں. قصور میرا بیان تھا تو بیان کے دوران ایک چیٹ آئی, کہ غیر مقلدین کٹے کی قربانی کے قائل نہیں ہیں. میں نے کہا دنیا کا کوئی بھی کٹا نہیں چاہتا کہ کٹے ذبح ہوں. جواب سمجھ آ گیا؟ میں نے کہا دنیا کا کوئی بھی کٹا نہیں چاہتا کہ کٹا ذبح ہو. اپنی جنس سے ہر بندہ پیار کرتا ہے, اس لیے ان کی خواہش ہے کہ کٹے ذبح نہیں ہونے چاہیے. اب لوگ اس کا معنی سمجھتے ہیں. جانور کی عمر, اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے جانور کی عمر کے بارے میں؟ اب جانور میں بھیڑ اور بکری, گائے اور اونٹ. اگر بھیڑ اور بکری ہو تو ایک سال عمر ہے, اگر گائے ہو تو دو سال, اونٹ ہو تو پانچ سال. یہ ہماری تمام کتب فقہ کے اندر درج ہے. ہمارے پاس جو میں نے حوالہ دیا ہے فتاوی عالمگیریہ کتاب الازہیہ, یہ ابن وضاحت کر دی ہے. اگر بھیڑ اور بکری ہو تو ایک سال, گائے ہو تو دو سال, اونٹ ہو تو پانچ سال. اس پہ تو سب کا اتفاق ہے, اس پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. فقار تصریف فرمائیے. آگے جس مسئلے پر ہمارا اختلاف چلتا ہے نا, اس کو تفصیل سے سمجھیں. یہ مسئلے پر اتفاق ہے, اس پر زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ایک دلیل ویسے سن لے جو ہم نے نقل کر دی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تذبحوا الا مسنۃ, تم نے جانور قربانی کے اندر مسنہ ذبح کرنا ہے. مسنہ کسے کہتے ہیں؟ اگر بھیڑ اور بکری ہو تو مسنہ ایک سال کا ہوتا ہے, اور اگر گائے ہو تو مسنہ دو سال کا ہوتا ہے, اگر اونٹ ہو تو مسنہ پانچ سال کا ہوتا ہے. مسنہ ذبح کرنا ہے. ہمارے یہاں مسنہ سے مراد ہے اتنی عمر والا. غیر مقلدین کے مسنہ سے مراد عمر والا نہیں ہے. غیر مقلدین کے مسنہ سے مراد ہوتا ہے دانتوں والا. اگر دو دانتا ہو تو ذبح کرنا ہے, دو دانتا ہو تو ذبح نہیں کرنا. اچھا یہاں پر بات ذہن میں رکھ لیں, عام طور پہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دو دانتا کا مطلب یہ ہے کہ دو دانت اگے ہوں. یہاں دو دانتا کا معنی ہے کہ دو دانت گرے ہوں. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو دانت نہیں ہوتے اور آہستہ آہستہ پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. جانور کا بچہ پیدا ہو تو دانت ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ گرنے شروع ہوتے ہیں. تو یہاں دو دانتا کا معنی یہ نہیں ہے کہ دو دانت پیدا ہوں, بلکہ دو دانت کا معنی ہے کہ دو دانت اس کے دو دانت گرے ہوں. میں بتانے لگا تھا کہ حدیث پاک کہتے ہیں کہ مسنہ ذبح کرو. اب مسنہ کے معنی میں اختلاف ہوتا ہے. ہمارے یہاں مسنہ کا معنی اگر بھیڑ اور بکری ہو تو دو سال ایک سال, اگر گائے ہو تو دو سال, اور اونٹ ہو تو پانچ سال. غیر مقلد کہتے ہیں نہیں, مسنہ سے مراد یہ ہے کہ دو دانتا جانور ہو, خواہ بھیڑ بکری ہو, خواہ گائے ہو, خواہ اونٹ ہو, دو دانتا ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں دو دانتا نہیں, مراد عمر والا ہے. حدیث دیکھ لیں, لا تسبو الا مسنتن الا ان یسرا علیکم تسبو جزاء من الزان. ہاں مسنہ ذبح کرو, البتہ دمبے کی صورت میں مسنہ کے متبادل جزا کے ذبح کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے. یہ کہ میں نے ترجمہ کیوں کیا ہے الا ان یسرا, قید احتراضی نہیں ہے, قید اتفاقی ہے. اگر یہ ترجمہ کرو گے نا کہ مسنہ ذبح کرو الا ان یسرا, اگر مسنہ نہ ملے تو پھر جزا, یعنی دبے میں سے جزا ذبح کر لو, تو اس کا مطلب ہوگا قید احتراضی ہے, حالانکہ قید اتفاقی ہے. اس لیے میں نے ترجمہ کیا ہے کہ تم جانور مسنہ ذبح کرو, البتہ دمبے کی صورت میں متبادل صورت موجود ہے کہ جزا ذبح کرو. یہ متبادل ہے جو اتفاقی ہے کہ احتراضی نہیں ہے, چاہے تو یہ ذبح کر لیں چاہے تو یہ ذبح کر لیں. اور جزا تم میں نظام کا مطلب کیا ہے؟ ایسا دمبا یا ایسی بھیڑ جو ہو تو چھ ماہ کی لیکن دیکھنے میں ایک سال کی لگے, ایسا دمبا ہو چھ ماہ کا لیکن دیکھنے میں ایک سال کا لگے, تو اس کو ذبح کرنا چاہے تو ذبح کر سکتے ہیں. ہماری دلیل تو بڑی میں نے پہلے عرض کی ہے, صاف ہے کہ چونکہ مسنہ ہے, مسنہ کا معنی فقہ یہ کیا ہے, ہم فقہ کی بات مان کے اس پر عمل کر لیتے ہیں. جھگڑا کرنا ہے غیر مقلدین کے ساتھ کہ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ نہیں, اس سے مراد عمر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد دانت ہے. دانتوں والا ہو تو ذبح کرے, اگر دانتوں والا نہ ہو تو دو دانتوں میں پھر ذبح نہ کرے. ہماری دلیل یہ وہی ہے اور غیر مقلدین کی دلیل وہی حدیث ہے. حدیث دونوں کی ایک ہی دلیل ہے, لا تذبحوا الا مسنتا, جانور قربانی میں وہ ذبح کرو جو مسنہ ہو. غیر مقلد کہتے ہیں کہ لغت کے اندر مسنہ کا معنی ہے السنی, السنی, اور سنی سے مراد ہوتا ہے دو دانتا. تو چونکہ اس کا معنی لغت میں موجود ہے, ہم لغت سے لیں گے اس کے مطابق عمل کر لیں. بات سمجھ آ گئی؟ ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں کہ مسنہ کا لغوی معنی صرف دو دانتا نہیں ہے, مسنہ کا لغوی معنی دو دانتا بھی ہے اور مسنہ کا لغوی معنی عمر والا بھی ہے. مسنہ کا لغت میں ایک معنی نہیں ہے بلکہ دونوں معنی ہیں, دو دانتا بھی ہے اور عمر والا بھی ہے. دیکھیں القاموس الوحید میں ہے المسن عمر رسیدہ, وہ بچہ جس کے دانت نکل آئے ہوں, صفحہ 812. اب دیکھو عمر رسیدہ بھی کہا اور دانت نکل آئے یہ بھی کہا مسن. آگے دیکھیں المسن بوڑھا جانور المنجد, صفحہ 494. اب ہم کہتے ہیں کہ لغت میں دونوں معنی ہیں, جو دانتا بھی ہے نمبر دو عمر والا بھی ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے, لغت کا مسئلہ نہیں ہے. چونکہ مسئلہ شریعت کا تھا ہم نے لغت کے دونوں معنی دیکھ لیے. اب دیکھیں کہ لغت کا کون سا معنی فقہا مراد دیتے ہیں وہی معنی ہم مراد لے لیں گے, اس لیے کہ حدیث کے معنی کو جو فقہا سمجھتے ہیں وہ دوسرا کوئی سمجھ نہیں سکتا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کتاب الجنائز باب غسل المیت کے تحت لکھا ہے وَقَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَا وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعْنِ الْأَحَادِيثِ بِمَعْنِ الْحَدِيثِ. فقہا جتنا حدیث کا معنی سمجھتے ہیں وہ دوسرا حدیث کا معنی نہیں سمجھتا. مسئلہ یہ چلا ہے کہ میت کو دھونا ہے تو کتنی بار اس کو دھونا چاہیے, تین بار دھوئیں پانچ بار دھوئیں. اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے, امام مالک کا بھی ہے اور اقوال بھی نکل گئی ہے. پھر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تین مرتبہ دھو لے یا پانچ مرتبہ دھو لے, کیوں حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اس کو تین بار دھو لو یا پانچ بار دھو لو یا اسے زیادہ دھو لو تاک کا خیال رکھنا. تو تین بار دھوئیں تب بھی ٹھیک ہے, پانچ بار دھوئیں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر تین سے کم دھونے کے ساتھ بھی میت کی صفائی اچھی طرح ہو جائے تو تین سے کم دھونے کی بھی گنجائش موجود ہے. کیوں؟ حدیث مبارک میں عدد مقصود نہیں ہے بلکہ حدیث مبارک میں انکار میت کی صفائی مقصود ہے, تعداد مقصود نہیں بلکہ مقصود صفائی ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام شافعی فقیہ ہے, فقہا کی بات ماننی چاہیے, عدد کا اعتبار نہ کرے صفائی کا خیال کرے. کیوں؟ وَقَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَا وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعْنِ الْحَدِيثِ, حدیث کا معنی جو فقیہ جانتا ہے دوسرے نہیں جانتے. دلیل سمجھ آ گئی؟ مسنہ کے دونوں معنی ہیں, دانتا بھی اور مسنہ کا معنی عمر والا بھی. مسئلہ کیونکہ شریعت کا ہے اور شریعت کے مسائل کو فقہا بہتر جانتے ہیں تو ہم نے فقہا سے پوچھا اس موقع پر معنی دانتا لے یا اس موقع پر معنی عمر والا لے. ایک دلیل. دوسری سمجھیں, دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تذبح الا مسنتا, تم مسنہ جانور قربانی میں ذبح کرو. ہاں اگر دمبا ہو تو اس کی متبادل گنجائش موجود ہے کہ مسنہ کی بجائے جزء من الزام ذبح کرو. اب جزا کسے کہتے ہیں؟ دمبے میں سے. اس پر غیر مقلد بھی مانتے ہیں کہ یہاں جزا مرادی کہ ایسا دمبا جو ہو چھ ماہ کا لیکن دیکھنے میں سال کا لگے. ہم نے کہا جو مسنہ من الزام کے متبادل جزا من الزام ہے اس میں عمر کا خیال رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسنہ میں بھی عمر کا اعتبار ہے. مسنہ میں کس کا اعتبار ہے؟ عمر کا اعتبار ہے. دلیل سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جانور مسنہ ذبح کرو لیکن زان جو دمبا ہے یا بھیڑ ہے اگر اس میں مسنہ کی بجائے تم جزا بھی ذبح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, اور جزا کی بال اتفاق تفصیل یہ ہے ایسا جانور جو چھ ماہ کا ہو اور دیکھنے میں ایک سال کا لگے. تو اگر دیکھنے میں ایک سال کا لگے تو مطلب یہ ہے کہ اصل وہ ہے جو ایک سال کا ہو, اصل تو دانتا نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے تھا بھائی جانور ایسا ہو جو دو دانتا تو نہ ہو لیکن دیکھنے میں دو دانتے والے کی طرح لگے, پھر تو ہم کہتے ہیں کہ اصل دو دانتا ہے. تو جب آپ معنی یہ فرما رہے ہیں کہ چھ ماہ کو دیکھنے میں سال کا لگے تو معلومات ہے اصل سال ہے, اصل دو دانتا نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے بطور فائدہ سمجھے کہ جانور جو ذبح کرنا ہے اس کے ساتھ ادا کا استعمال کھانا مکروہ ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ سبعا الدماء والحیاء والانثیین والغدہ والذکر والمثانۃ والمرارۃ. مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحہ 409 اسرار کبری للبیہقی باب یکرہ من الشاۃ جلد 10 صفحہ 7. حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ساتھ ازا کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے. دم مسبو جو ذبح کرتے وقت خون ہوتا ہے بہتا ہوا, یہ بہتا ہوا خون نمبر دو مادہ جانور کی شرم کا, نمبر تین خصیتین, نمبر چار حدود, نمبر پانچ نر جانور کی پیشاب کا, نمبر چھ مسانہ اور نمبر پانچ پتا. یہ سات چیزیں ہیں ان میں دمے مسلوب کھانا تو نصر تکی وجہ سے حرام ہے، تو یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی حرام ہے، اور باقی مکروہ سے مراد ناپسندیدہ جو تنزیہ کے درجے میں ہے. اب یہاں بھی غیر مقلدین کا اختلاف ہے. غیر مقلد کہتے ہیں کہ جس جانور کا قربانی کرنا جائز ہے اس جانور کے سارے اعضاء کا کھانا جائز ہے، اور جس کی قربانی جائز ہے اس کا کوئی عضو بھی جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سارے اعضاء کا کھانا جائز ہے غیر مقلدین کے یہاں. فتاوی نظریہ میں شیخ الکل نے فرقل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب نے بات فرمائی ہے کہ جن احادیث سے ثابت ہے کہ سات اعضاء کا کھانا مکروہ ہے وہ احادیث ضعیف ہیں، اس درجے میں نہیں کہ اس کو مانا جائے. باقی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے مکروہ ہے کہ طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی. طبیعت کون سی دلیل شریعت طبیعت کا خیال کرے، حدیث ضعیف ہے اور طبیعت دلیل نہیں ہے، لہذا ان سات اعضاء کو کھا لیا کرے. حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عید کے دن ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، آپ ایک بکرا ذبح کرو اور جن اعضاء کا کھانا جائز ہے خود کھا لیا کرو، اور جن کا کھانا جائز نہیں ہے اس کو ڈبے میں بند کر کے فتاوا نظیر گھوڑے اوپر لگا کے غیر مقرد مولوی کے گھر ہدیہ بھیج دیا. انہوں نے کہا گوشت کو تو گوشت کا پھینکنا تو جائز نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں، تو جو ہمارے یہاں کھانا جائز تھا ہم نے کھا لیا ہے، جو آپ کے کھانا جائز ہے ہم کھا رہے ہیں. تاکہ اچھا اور ایک مرتبہ کسی شہر میں ایسے کر لیں تو اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ غیر مقلد سے پریشان کتنا ہوتا ہے. اگر ان کو پریشان تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ غیر مقلدین کی جماعت و تعویٰ کا کیمپ لگا ہو اس پر یہ سارے جمع کر دیے جگہ پہ جو آ دیا گئے. انہوں نے کہنا کہ ہمارے یہاں کیونکہ مکروہ ہے تمہارے یہاں جائز ہے، یہ اپنے مجاہدین کو کھلاؤ، یہ معلوم کہ مجاہد خدمت میں پیش کر دے. یہ بات تو غلط تو نہیں ہے اور یہ پتوں میں لکھا ہے ہمیں اس کا. حضرت بخاری بن کے فرمایا کرتے تھے کہ سردیوں کے اندر آپ دسمبر میں انڈے استعمال کیا کریں اور اس کی کھالیں جمع کرتے رہا کریں، اور دسمبر کے آخر میں جماعت دعوی کے دفتر فون کریں کہ ہمارے گھر میں 100 کھالیں پڑی، آ کر لے جائیں، ووٹ اٹھائیں، ان کے حوالے کر دیں. کیونکہ مذاق کیا، مجھے مذاق نہیں کیا، فتاوا ستاریہ میں لکھا ہوا ہے انڈے کی قربانی جائز ہے، گوشت ہم نے کھا لیا ہے، کھال آپ لے جائیں. آدمی ایسی باتیں کرے تو کس سے ٹکور ہوتی ہے نا، اور جب ایسی باتیں نہ کرے تو پھر وہ ٹکور کرتے رہتے ہیں اور ہم ٹکور کی جگہ پر مارشے کرتے رہتے ہیں. کام تھوڑا صاف کریں تاکہ ان کو تھوڑا سا احساس ہو ہم نے غلط کیے. چلے آگے بطور لطیفہ میں نے بات کی ذکر کی ہے کہ غیر مقلد بھی عجیب ہیں. جب بات آئی ہے ان سات اعضاء کی تو شیخ الکل نے فلک المیاں نصیر سندیری فرماتے ہیں کہ جن اجزاء کو ہماری طبیعت خبیث سمجھے ان اجزاء کو ہم حرام یا مکروہ شرعی جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی طبیعت کا کسی بات کو ناپسند کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ طبیعت پسندے کیا مکروہ کہہ دے. اچھا اور ان کے بدلے مقابلے میں علامہ وحید الزمان ترجمہ سے مسلم باب حکم المنی منی کا حکم، اس کے تحت انہوں نے جو تعبیر فرمائی ہے ذرا وہ پڑھے. علامہ صاحب لکھتے ہیں اب ہمارے اصحاب کا ایک قول ضعیف اور ہے، وہ یہ کہ منی عورت کی نجس ہے اور مرد کی پاک ہے، یہ ضعیف قول ہے. اور ایک قول اس سے بھی زیادہ ضعیف یہ ہے کہ دونوں کی منی نجس ہے، یہ زیادہ ضعیف ہے. اور ٹھیک یہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی منی پاک ہے، اور جب منی پاک ہوئی تو اس کا کھانا درست ہے یا نہیں، اس میں دو قول ہیں. صحیح یہ ہے کہ درست نہیں کیونکہ طبیعت اس سے گر کرتی ہے، کیونکہ طبیعت اس سے گر کرتی ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے طبیعت کو دلیل مانا نہیں ہے، انہوں نے طبیعت کو دلیل مان دیا ہے. انہوں نے کہا تھا نا سات اعضاء کا کھانا مکروہ ہے، کیوں نہ کھانا جائز ہے، آپ کہتے ہیں طبیعت پسند نہیں کرتی، طبیعت کون سی دلیل ہے؟ یہ کہتے ہیں منی نہیں کھانی چاہیے، طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی، اس سے مانو کہ میاں صاحب کے کھا نہیں چاہیے، ان کیا نہیں کھانی چاہیے. نہیں بات سمجھ آ رہی بھائی، انہوں نے تو طبیعت کی دلیل کو مسترد کر دیا ہے نا، اس کا مطلب ہے سات اعضاء کا کھانا جائز ناجائز کیوں، جائز ہے کیوں، طبیعت پسند نہیں کرتی کون سی دلیل ہے؟ تو ان کو تو کہہ دیا کہ منی کھانی جائز ہے، طبیعت پسند نہیں کرتی کون سی دلیل ہے. اب اس کے خلاف کوئی غیر مقلد تقریر بھی نہیں کرے گا اور کوئی بیان ریکارڈ بھی نہیں کرائے گا. اور اگر ایسا کچھ جملہ ہمارے کافر کہا جاتا تو زبیر نذیر فوراً لکھ دینا تھا علماء دیوبند کا تضاد دیکھو، ایک کہتا ہے کہ یہ دلیل ہے اور ایک کہتا ہے دلیل نہیں ہے. اب یہ شیخ صاحب فرماتے دلیل ہے اور میاں صاحب علامہ صاحب فرماتے دلیل نہیں ہے. اس تضاد کو نہ کوئی لکھنے کے لیے تیار ہے نہ کوئی اس تضاد کو ماننے کے لیے تیار ہے. آگے دیکھ شرکا اور ان کی تضاد، اگر جانور چھوٹا ہو بھیڑ ہے یا بکری ہے اس میں تو شریک ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر جانور ہے گائے اس میں شریک سات ہوتے ہیں، اگر اونٹ اس میں بھی سات ہوتے ہیں. آل و سنت والجماعت کا موقف یہی ہے. دیکھیں فتاوا عالمگیریہ جلد 5 صفحہ 375، یجب ایام ان نشاء لا ترزق الا ام واحد وان كانت عظیمه والبقر والبعير يرزق ان سبعه بکری ایک کی طرف سے ہوتی ہے اگر جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اور گائے اور اونٹ ہے یہ سات کی طرف سے ہوتا ہے، دس کی طرف سے نہیں ہوتا. دلائل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، محلین بالحج، ہم نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا. فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ان نشترک فی الابل والبقر کل سبعۃ منا فی بدنۃ، صحیح مسلم، باب الاشتراک فی الحدی واجزاء البقرۃ والبدنۃ کل منہما عن سبعۃ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہم میں سے ہر آدمی اونٹ اور گائے کے اندر سات سات آدمی شریک ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے اونٹ کے اندر بھی سات آدمی ہیں اور گائے کے اندر بھی سات آدمی ہیں. دلیل نمبر دو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البطنۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے حدیبیہ والے سال قربانی کی، اور اس میں اونٹ میں بھی سات آدمی تھے اور گائے میں بھی سات آدمی تھے. یہ دونوں ہماری دلیلیں ہیں. اور اس پر جس طرح غیر مقلد باپ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں نا، آپ چاہیں تو باپ کو بطور دلیل بھی پیش کر سکتے ہیں. باپ امام مسلم نے کیا باندھا ہے، باب الاشتراک فی الحدی و اجزاء البقرۃ والبدنۃ کل منہما عن سبعۃ. وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، کیوں؟ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب و سنت الرضیہ. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اونٹ سات کی طرف سے، کیوں؟ امام مسلم نے باب باندھا ہے. آپ باب دیکھ لو، باب باندھا ہے. اگر باپ کو دیکھیں جیسے انہوں نے کہا تھا، یہ وہاں پہ اس کو تھوڑا سا اشارہ لکھ لیں جہاں ہم نے کہا تھا انہوں نے کہا قربانی سنت ہے کیونکہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے. آپ کیا تھا پھر اونٹ کے اندر سات آدمی شریک ہوں گے، امام مسلم نے باپ باندھا ہے. پھر صحیح مسلم کی حدیث مان لو کہ ترک رفل دین پر ہے، کیوں؟ امام مسلم نے باپ باندھا ہے. امام مسلم نے باپ ہے نا، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید. جب امام مسلم دو باب باندھے ہیں، نمبر ایک نماز میں سکون سے رہنا چاہیے، نمبر دو ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے. اب غیر مقلد ان دونوں دلیلوں کو ترک رفع الیدین میں پیش نہیں کرتے، ان دونوں کو ہاتھ سے اشارہ کے منع کرنے پر پیش کرتے ہیں. کہ جب صحابہ سلام پھیرتے تھے ایسے ہاتھ کا اشارہ بھی دیتے تھے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ہاتھ کا اشارہ نہ کیا کرو. آپ کو امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ نمبر ایک، ورنہی عن الاشارۃ بالید ہاتھ اشارہ کرنا منع. امام مسلم دو باب باندھے ہیں تو باب کے حصے دو ہیں تو حدیثیں بھی دو لائے ہیں نا. اگر امام بخاری باب باندھے تو دلیل بن سکتی ہے، تو پھر امام مسلم باب باندھے تو دلیل کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ ان کے طرز پر ہے، ہمارے طرز پر نہیں ہے. چونکہ ہمارے امام بخاری کا باب باندھنا یہ مسئلہ بیان کرنا ہے اور حدیث پیش کرنا، دلیل پیش کرنی ہے. ہم امام بخاری کے مقلد نہیں ہیں کہ ان کے باب کے بھی پابند ہوں. یہ تو مخالف کو کہتے ہیں نا، اگر باپ دلیل پر اس باپ کو دو دلیل مان لو. غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ گائے کے اندر سات آدمی شریک ہوں اور اونٹ کے اندر دس آدمی شریک ہوں. مقالات اس بیل نسائی جلد چار صفحہ 203، فتاوی محمدیہ از محمد عبید اللہ صفحہ 600 660. ان کی دلیل دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الازہ فاشترکنا فی البقر سبعۃ وفی البعیر عشرۃ. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، قربانی کا دن آ گیا تو ہم گائے میں سات آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں دس آدمی شریک ہوئے. سنن ترمذی جلد 2 صفحہ 276، باب ما جاء النشاء الواحدہ ترزی عن اہل البیت. اس باب کے تحت امام ترمذی حدیث لائے. جواب سنیں، ہمارا پہلا جواب یہ ہے، اب یہ درسگاہ کی زبان ہے نا، اسی جواب کو اسٹیج پر بیان کرے نا تو آپ دیکھیں عوام محسوس کیسے ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیج کی زبان اور ہوتی ہے اور درسگاہ کی زبان اور ہوتی ہے. ہمارا ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آ گئیں، ایک حدیث سے ثابت ہوا کہ سات شریک تھے اور ایک سے ثابت ہوا کہ دس شریک تھے. صحابہ ایک میں دس ہیں اور ایک میں سات، دو حدیثیں آ گئیں. اب دونوں میں سے کس پر عمل کریں، دونوں میں سے کس پر عمل کریں؟ اب دیکھیں گے جو معمول حدیث ہے اس کو لے لیں گے، جو متروک ہے اس کو چھوڑ دیں گے. معمول متروک کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ صحابہ کرام سے پتہ چلے گا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب اللحم سید المحرم باب قائم کیا ہے، باب الملا صلاح تشیع باب قائم کیا ہے، اور ضابطہ بیان فرمایا اذا تنازل خبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل الى ما عمل بھی اصحابہ من بعدہ. ہم دیکھیں گے صحابہ کرام نے ان دونوں حدیثوں میں سے کس پر عمل کیا ہے. جس پر صحابہ نے عمل کیا ہم عمل کریں گے, اور جس پر صحابہ نے چھوڑ دیا ہم بھی چھوڑ دیں گے. جو صحابہ کا معمول ہے اس کو معمول سمجھیں گے, جو ان کے متروک ہے متروک سمجھیں گے. حضرت امام ترمذی فیصلہ فرماتے ہیں والعمل علی ھذا, پہلے حدیث بیان فرمائی ہے جس میں 10 شریک ہوئے ہیں, اور پھر حدیث بیان فرمائی جس میں 7 شریک ہوئے. 7 والی کی بات فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم. عمل اس 7 والی حدیث پر ہے اہل علم کا, جو صحابہ ہیں اور صحابہ کے بعد والے ہیں. تو جب صحابہ نے 10 والی کو چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا. جواب نمبر 2, حضرت امام ترمذی 2 قسم کی حدیثیں لائیں. ایک حدیث وہ لائے جو بات کی ہے 7 والی ہے, اور ایک وہ لائے جو 10 والی ہے. 10 والی حدیث پہلے نکل گئی ہے اور 7 والی بعد میں نکل گئی ہے. اور محدثین کی عادت یہ ہے اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں منسوخ حدیث کو پہلے لاتے ہیں, ناسخ کو بعد میں لاتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا ہے وہاذی عادت مسلم وغیر من ائمہ الحدیث یذکرون الاحادیث التي رونا منسوخا ثم یؤکدون بالناسخ. صحیح مسلم باب الوضوء مما مست الناس. اس کے بعد امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے پہلے حدیث وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں منسوخ ہوتی ہے, اور بعد وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں ناسخ ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ 10 والی حدیث منسوخ ہے اور 7 والی حدیث ناسخ ہے, اس لیے تمہاری منسوخ اور ہمارے والی ناسخ ہے. نمبر 3 جواب, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث فعلی ہے, اور حضرت جابر والی حدیث یہ قولی ہے. عبداللہ بن عباس والی فعلی ہے, جابر والی قولی ہے, اور قولی حدیث کو فعلی پر ترجیح ہوتی ہے. یہ تو ایک بات ہے, ورنہ جابر کی حدیث قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے. ادھر صرف فعلی ہے, ادھر قولی بھی ہے, اور تنہا قولی ہوتی تب بھی ترجیح تھی, اور جب ساتھ فعلی بھی موجود ہے تو یہ حدیث راجح ہے, وہ حدود صرف مرجوع ہے. اور جب راجح اور مرجوع آ جائے عمل راجح پر کرتے ہیں اور مرجوع کو چھوڑ دیتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ تو سٹیج ہے, یہ ہے درس کا, اسی مسئلے کا آپ سٹیج پہ بیان کرو نا, یقین کریں آپ دھوم بچائیں اور غیروں کے لیے دیکھ لیجیے جب سگاہ میں بیٹھنا مشکل ہو جائے. اتنی زبردست یہ دلیل ہے ان کو ترک کرنے کے لیے. میں وہ سمجھایا کرتا ہوں نا, آپ انہیں بتاؤ کہ دیکھو ایک ہے جس پر عمر وہابا گئے اور ایک پر صحابہ گئے, ہم نے صحابہ والی ہے تم نے وہابا والی, ہمیں صحابی مبارک تمہیں وہابی مبارک. اب یہاں پہ لگے مسئلہ چھیڑ دو, حراسیوں کا ان کا حراسیوں میں فرق کیا ہے, وہ صحابہ کو نہیں مانتا, یہ صحابہ کی نہیں مانتا, وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے, ہم بڑے سے بھی بیزار ہیں چھوٹے سے بیزار ہیں. دیکھو مسئلہ ایک ہوگا نا سارا گھر کتنا لگ جائے. تو بات سمجھ آ گئی ہے, آگے دیکھ آگے بطور فائدے کے ہے کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ قربانی جب ہو تو ایک بکری پورے گھر والے دے دیں تو کافی ہے. ہم کیا کہ پورے گھر والوں کو بکری کا بھی ہے تو اونٹ بیچارے کا کیا قصور ہے, جو 10 کی طرف سے ہے اس کو پورے محلے کی طرف سے کافی ہونا چاہیے. اگر ایک بکری گھر والوں کی طرف سے کافی ہے تو اونٹ تو پھر پورے محلے اور گاؤں کی طرف سے ہونا چاہیے نا, اس کو پھر کیوں کہتے ہیں کہ 10 کی طرف سے ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ہے اور ایک بکری 1 کی طرف سے ہے. غیر مقلد کہتے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے ہے, اس کی دلیل ان کی کیا ہے, وہ صرف ایک دلیل پیش کرتے ہیں. اب وہ یوں فرماتے تھے کان رجل یساکن بشاط عن ہو ون اہل بیت فیاکلون. حضور کے دور میں معمول یہ تھا صحابی ایک بکری ذبح کرتا, خود بھی کھاتے اور گھر والے اپنی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے, اور سارے مل کے کھا لیے کرتے تھے. جامع ترمذی ہم کہتے ہیں حدیث کا مطلب صرف یہ ہے, اس سے یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ سارے گھر والے قربانی میں شریک ہیں, اس کا مطلب ہے کہ سارے گھر والے قربانی کے ثواب میں شریک ہیں نا. اس میں کس میں شریک ہیں, قربانی تو ہوتی ہے ایک بندے کی طرف سے, سب کی طرف سے نہیں ہوتی. نفلی قربانی ہو تو ثواب سب کو شریک کر سکتے ہیں, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ نے بکرا ذبح فرمایا اپنی طرف سے, اور ایک ذبح فرمایا فرمایا اللہ کے نبی نے ھذا عنی واما لم یصح من امتی, کہ اللہ یہ قربانی میرے طرف سے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے میرے امتی جو قربانی نہ کر سکے ان سب کی طرف سے ہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی کوئی بھی قربانی نہ کرے, جو کہ رسول اللہ نے سب کی طرف سے کر دی ہے. اس کا مطلب یہ قربانی ایک کی طرف سے ہوتی ہے دوسرے کی طرف سے نہیں ہوتی, لیکن اگر قربانی نفل ہو تو باقی حضرات کو اجر و ثواب کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے. قربانی کا وقت جس آدمی پر قربانی واجب ہے وہ قربانی دے گا کب, عید کی نماز پڑھ کے اور جب سورج اچھی طرح نکل رہا ہے قربانی اس کے بعد ہوتی ہے، اور جن کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے وہ صبح بھی دینا چاہیے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ان کے لیے اسی وقت قربانی دی جس طرح عید والے قربانی کرتے ہیں. یہ حدیث دیکھ لیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا ان اول ما نبدو بھی من یومنا ہذا، ہم سب سے پہلا کام اس دن یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں قربانی کرتے ہیں. جس نے اس طرح کر لی ہماری سنت پہ عمل کیا ہے، اور جس نے قربانی کر لی اس سے پہلے تو اس نے گوشت ہے جو گھر والوں کو پیش کر دیا ہے، قربانی کا اس کے اندر قربانی کا جو اس کو بالکل نہیں ملے گا. لیسا من النسک فی شیء، قربانی کا جو اس کو نہیں ملے گا، گوشت اس کو مل جائے گا قربانی کے ثواب سے محروم رہ جائے گا. اس سے معلوم ہو کہ نماز عید سے پہلے قربانی کرنے سے منع کیا ہے. دیہات میں چونکہ نماز عید ہوتی نہیں ہے اس لیے وہاں شرط کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن بہتر وہاں بھی یہی ہے کہ سورۃ النور ہونے کے بعد آدمی ذبح کرے اور پہلے ذبح نہ کرے. قربانی کے دن ہمارے یہاں قربانی کے تین دن ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج. ہمارے دلائل نمبر ایک قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم میں یشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات. قربانی کے دن کتنے ہیں؟ اللہ فرمائے کہ ایام معلومات، یہ گنے ہوئے معلوم دن ہیں، اس کے اندر آپ نے قربانی کرنی ہے. اور یہ دن معلومات کون سے ہیں؟ تفسیر ابن ابی حاتم طبرانی جلد 6 صفحہ 261، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فن معلومات یوم النہر و یومان بعدہ. یوم النہر 10 الحج ہے اور 2 دن اس کے بعد ہے، یہ تفسیر صحابی نے فرمائی ہے. وہ جب صحابی تفسیر کر دے تو اس کی صحابی اگر تفسیر آیتی کرے تو ضابطہ ہے ان تفسیر صحابی الذي شاهد الوحی والتنزیل عند شیخین حدیث مسند، صحابی جو وحی کے وقت موجود تھا اس کی تفسیر کرنا حدیث مسند کا درجہ رکھتی ہے. حدیث مسند کا درجہ کیوں رکھتی ہے؟ یعنی صحابی نے جو تفسیر کی ہے اپنی رائے سے نہیں کی، اس نے قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر اس کی تفسیر فرمائی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث مسند اور قرآن کریم کی تفسیر سے ثابت ہے کہ قربانی کے دن تین ہے، 10، 11 اور 12. نمبر دو دلیل، حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من زحا من کفر اسبحن بعد ثالثت وبقی فی بیتہ منہ شیء، جو آدمی تم میں سے قربانی کرے تو 3 دن کے بعد اس کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے. یعنی 3 دن تک قربانی کے سارا گوشت استعمال کر لو، تو جب 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تو 3 دن کے بعد قربانی کرنے کی بھی اجازت نہیں. اب اس پر یہ روایت صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 835 باب ما یقول من لحوم الاضاحی کے اندر موجود ہے. اس پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب 3 دن کے بعد گوشت رکھنا جائز نہیں تو آپ کہتے ہیں 3 دن کے بعد قربانی کرنا جائز نہیں، اب تو گوشت پورا سال رکھنا جائز ہے، کہ پھر قربانی پورا سال کرنا جائز ہونی چاہیے؟ ہم نے کہا نہیں، حدیث مبارک میں موجود ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گزشتہ سال ہم نے اجازت نہیں دی تھی، اس وقت تنگ دستی کا دور تھا، ضرورت تھی، اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں گوشت جب تک رکھنا چاہو تم رکھ سکتے ہو. اللہ کے نبی نے پہلے 3 دن کے بعد گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا، اب گوشت رکھنے کی اجازت دے دی ہے. اگر گوشت رکھنے کی اجازت پورا سال ہے تو پھر قربانی پورا سال ہو اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے نا، اس لیے معلوم ہوتا ہے قربانی کے دن 3 ہیں اور گوشت رکھنے کے دن پورا سال بھی ہے، آپ جتنا گوشت رکھنا چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ثلاثت ایام احکام القرآن التحاوی اور موتا امام مالک کتاب الصحاحیہ، حضرت علی فرماتے ہیں قربانی کے دن 3 ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النہر یومان بعد یوم النہر و افضلها یوم النہر احکام القرآن التحاوی، کہ قربانی کے دن 3 ہیں اور سب سے افضل دن وہ 10 ہے، پہلا دن ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں افضل پہلا ہے، لیکن باقی 3 دنوں میں قربانی کرنا چاہتا بھی کر سکتے ہیں، لیکن چوتھے دن قربانی نہ کریں. غیر مقلدین کہتے ہیں قربانی کے دن 4 ہیں، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج. آپ کی مسائل ان کا حل مبشر ربانی کی کتاب ہے صفحہ 104، فتاوی محمدیہ صفحہ 617. ان کی دلیل حدیث مبارک ہے، حضرت نافع بن جبیر بن عتبہ اپنے بارے سے نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایام التشریق کلھا ذبحن، کہ ایام تشریق سارے ذبح کے دن ہیں. ایام تشریق چونکہ 13 تک چلتے ہیں لہذا قربانی بھی 13 تک چلے گی. ہم یہ کہتے ہیں اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب اس کے سنادی سند پہ اشکال ہے، اس کی ایک سند میں ایک مراوی ہے معاویہ بن یحییٰ الصدفی جو کہ مجروح ہے، ان کے بارے میں یحییٰ بن معین فرماتے ہیں معاویہ بن یحییٰ الصدفی لا شیء کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نمبر دو ابوزر الرازی فرماتا لیسا بقویت کمزور راوی ہے. ابن ابی حاتم الرازی فرماتے احادیث کلھا مقلوبہ اس کی حدیث میں رد و بدل ہوتا ہے. علامہ زاوی فرماتے ضعفو ہو اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے الجل و التعدیل اور الجل کاشف کے اندر. دوسرا جواب سنیں ہم کہتے ہیں اس کی سند دو طرح سے سند کے اندر اضطراب ہے. کبھی نقل کرتا ہے نسوری عن سید بن ابی سعید اور کبھی کہتے ہیں نسوری عن سید بن سیب عن ابی ہریرہ اور اضطراب وجہ ضعف ہوتا ہے. علامہ سیوطی فرماتے ہیں اب اضطراب یوجب ضعفا تو ضعیف حدیث غیر مقلدین کو پیش کرنے کا حق نہیں ہے. ہم پیش کریں تو ہمارے یہاں گنجائش موجود ہے تم پیش نہیں کر سکتے. تدریب الراوی جلد صفحہ نمبر 265. تیسرا جواب امام ابن ابی حاتم الرازی نے طریق ذکر کی ہے پہلے سند ذکر کی ہے معاویہ معاویہ بن یحیی الصدفی عن زوری عن سید بن مسیب عن ابی سعید خدری اس کے بعد اپنے والد ابو حاتم کا فیصلہ ذکر کیا ہے. حاضر حدیث کس پر حاضر حدیث کس پر بھی حاضر اسناد یہ جو سند اس کی ہے اس سند کے ساتھ روایت بالکل جھوٹی ہے. العلل ابن ابی حاتم الرازی جلد 3 صفحہ 252 اور ایک مقام پر فرماتے ہیں حاضر حدیث الموضوع ہم موضوع ضعیف حدیث پیش کریں تو غیر مقلد قبول نہیں کرتا اور موضوع اور من گھرد پیش کریں اس پہ امت کے سامنے مسائل پیش کرتے ہیں. جواب چوتھا ذہن میں رکھ لیں یہ الزامی جواب ہے. ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں اگر اس حدیث کو مان لیا جائے ایام التشریق سے بول کے سارے ایام تشریق قربانی کے دن ہیں تو ایام تشریق اگر 13 پر ختم ہوتے ہیں تو 9 کو شروع ہوتے ہیں پھر آپ قربانی کے دن 4 نہ مانیں قربانی کے دن 5 مانیں. غیر مقلد کہے گا ہم نے یا تو جواب نہیں دیا لیکن وہ کہیں گے کہ ہم نے 9 دن چھوڑ دیا ہے 9 تاریخ اجماع کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں ہم نے 13 چھوڑ دیا ہے اجماع کی وجہ سے. اگر 9 کو چھوڑنا اجماع کی وجہ سے جائز ہے تو پھر 13 کو چھوڑنا اجماع کی وجہ سے جائز ہے کیوں نہیں ہے. لیکن اب غیر مقلدین سے بھی بعض لوگ یہ 3 دن کی قربانی کے قائل ہو گئے ہیں اور 4th دن کو چھوڑ دیا ہے. زبیر لیزی نے رسالہ الحدیث شمارہ نمبر 44 صفحہ 11 پہ لکھا ہے کہ نہیں ہم 3 دن کے قائل ہیں اور راجع قول یہی ہے. راجع قول لکھتے امام مالک کا قول دے دیا ہے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ کا نام نہیں دیا. بھائی کوئی امام حنیفہ کو مسئلے کا ہم اس کی تائید کرتے ہیں امام مالک کا نام لے کر تائید کر دی ہے امام ابو حنیفہ کا نام لے کر تائید نہیں کی. آگے دیکھیں قربانی کے وجوب کی شرائط کیا ہے. نمبر 1 شرط آدمی مسلمان ہو. دلیل بڑی واضح ہے بدائے سنائے کیونکہ یہ تو قربانی کی عبادت ہے اور کافر عبادات کا مکلف نہیں لانھا قربۃن بل کافر لیس من اہل القرب سمجھ گئے عبادت ہے اور کافر عبادات کا مکلف نہیں ہے. نمبر 2 آزاد ہو کیوں البحر رائق لان العبد لا یملک اس لیے کہ غلام کسی چیز کا مالک ہے مال کا مالک ہوگا تو قربانی دے گا غلام مالک نہیں تو قربانی کیسے دے گا. نمبر 3 صاحب نصاب ہو اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ ساعتن ولم یصحب لا یقربن مصلانا یہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ جو صاحب وسعت صاحب حیثیت و وسعت والا ہو اور پھر قربانی نہ دے. معلوم ہوتا ہے کہ وسعت کی لحاظ کیا گیا ہے. اب وسعت کتنی ہونی چاہیے اس کی تصریح حدیث میں نہیں ہے. اب تصریح اس کی فقہا کریں گے اس کے ساتھ اس بات کی وضاحت کر لیں کہ دیکھیں یہاں صرف اتنا فرمایا کہ جو بندہ وسعت والا ہو اور قربانی نہ دے تو ہماری عید کا امن ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعت کی بات فرمائی لیکن وضاحت نہیں فرمائی کہ وسعت سے مراد کیا ہے اور جس بات کی وضاحت اللہ کے نبی نہ فرمائے اس کی وضاحت الفقہا فرمایا کرتے ہیں. اس کے ساتھ وہ حدیث شامل کر لیں کہ جو موجب الاوسط الطبرانی میں روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس بنا فیہ امر ولا نہی فما تأمرنا اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور آپ کا نہیں و نفی کا ارشاد موجود ہے اور نہیں امر کا ہم کیا کریں. فرمایا تو شامل الفقہا پھر تو فقہا سے مشورہ کیا کرو فقہا سے پوچھ لیا کرو تو جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہو بذات پھر فقیہ کرتا ہے لہذا فقیہ بتائے گا کہ نصاب سے مراد وسعت سے مراد کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے مسئلہ منصوص ہوتا اجتہاد کی ضرورت نہ ہوتی کیونکہ مسئلہ منصوص نہیں ہے اب اجتہاد کی ضرورت پیش آ گئی. نمبر 4 شرط یہ مقیم ہو علی فرماتے ہیں لیس علی المسافر ازہیہ المحلہ بالاسعد ابن حزم کہ مقیم آدمی پر قربانی ہوتی ہے مسافر پر قربانی نہیں ہوتی. مسافر قربانی نہ کرے مقیم کرتا ہے. آج لوگ حج کے اوپر جاتے ہیں وہاں جا کر مسئلے پوچھتے ہیں ہمارے اوپر قربانی ہے کہ نہیں ہم قربانی یہاں کریں یا وہاں کریں. ہم کہتے ہیں آپ کے اوپر قربانی ہے ہی نہیں وہاں کریں یہاں کریں مطلب تو بات کیا ہے نا یہ مسافر ہے. اگر کتنے دن کا وہاں پہ سفر ہوگا آدمی مقیم بن جائے پھر اس پر قربانی ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے تھے حاجی کتنے دنوں کے لیے وہاں ٹھہرا ہے اگر دل اس کے مقیم گیا تو قربانی واجب ہے، اگر مسافر گیا تو قربانی واجب نہیں ہوتی. قربانی کا نصاب کیا ہے؟ یہ فقہاء نے لکھا ہے الجوہر المنیرہ جلد 1 صفحہ 160، باب ما یجوز دفع صدقۃ لیوم لا یجوز. جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سامان اتنا ہو، یہ پانچوں کو ملا کے اتنا بن جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. یعنی جس قدر مال پر زکات واجب ہوتی ہے اسی قدر مال پر قربانی بھی. فرق کیا ہے؟ زکات کے لیے حلالِ حول شرط ہے اور قربانی کے لیے حلالِ حول ساتھ کے گزرنا شرط نہیں ہے. نمبر 10، ذبح کون کرے؟ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت احناف کا یہی ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. اگر یہ کافر ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ ہم استعمال نہیں کرتے. ذبح کرنے والے کے لیے مسلمان یا واقعتا صحیح اہل کتابوں نے شرط ہے. اگر ایسا بندہ پھر اس کے ذبح کا استعمال کرنا جائز ہے. البحر الرائق لابن المجاہد کے اندر آپ کا حل مولانا جانشین رحمت الوزاد فرمائی ہے. غیر مقلد کہتے ہیں کہ ذبح جو بھی کرے کھانا جائز ہے، بس ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لے قربانی ہو جائے گی. غیر مقلدین کیا وعید و زمان لکھتے ہیں ذبیحۃ القاتل حلال اذا ذبح للہ وذکر اسم اللہ عند ذبح. جب اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو کافر کے ذبیحہ حلال ہے. قند الحقائق صفحہ 182. اور نواب نور حسن خان لکھتے ہیں ذبائح اہل کتاب و دیگر کفار نصف وجود ذبح بسم اللہ یا نصف اقلے آ حلال است حرام نجس نیست. جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو حرام ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، حرام نہیں ہوگا. رفع الجادی صفحہ 10. اور اسی طرح شیخ القول فی القرمیہ نظیر دیر میں لکھتے ہیں فتاوہ نظیریہ جلد 3 صفحہ 317، واضح ہو کہ ذبیحہ اہل تشیع کھانا حلال ہے کیونکہ وہ اہل اسلام میں سے ہے. استغفراللہ. یہاں تو مسئلہ بالکل الگ ہو جائے گا نا. مسلمان سمجھ گیا اس کو بطور دلیل کے اس پر پیش نہیں کر سکتے کہ کافر کا ذبیحہ ان کے یہاں جائز ہے. کیوں؟ وہ شیعوں کو مسلمان کہہ کے پھر ان کے ذبیحے کو حلال کہہ رہا. میری بات سمجھ آ گئی؟ کافر کہہ کے کہتا کافر کا ذبیحہ تو پھر اس کے مطابق تھا. کافر کہہ کے ذبیحہ نہیں کہہ رہا، مسلمان کہہ کے ان کے ذبیحہ کہہ رہا ہے تو پھر کافر کا ذبیحہ تو نہ ہوا نا. اب یہ الگ بات ہوگی مسلمان ہے یا مسلمان ہے نہیں. بات خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان کا ذبیحہ یا صحیح اہل کتاب کا ذبیحہ ہونا چاہیے. جب ایک کہو تو پھر ذبیحہ کافر کا ذبیحہ استعمال کرنا جائز ہے نہیں ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں سفر پہ تھا تو ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ پڑا تھا. اس نے کہا جی میرے مسئلہ پیش آ گیا، گھر پر ہماری مشیرہ ہے اور اس کا غیر مقلد سے نکاح ہو رہا ہے تو کرے یا نہ کرے. میں نے کہا نہ کرے، مناسب نہیں ہے. کہتا ہمارے وہاں مولوی صاحب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نکاح ہو جانا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی گنجائش ہے، پھر کے ساتھ گنجائش کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ہم حرام نہیں کہہ رہے، ہم فوائد اور نقصانات کے اعتبار سے کہتے نہیں کرنا چاہیے. باقی مولوی صاحب کی دلیل تو اس لیے ٹھیک نہیں ہے، مسلمانوں کی عورت اہل کتاب کافر سے نکاح کرتی ہے یا کتابی عورت کا مسلمان مرد سے نکاح ہوتا ہے؟ کتابی مرد سے مسلمان عورت کا نکاح ہوتا ہے یا مسلمان مرد سے کتابی عورت کا نکاح ہوتا ہے؟ اگر تو مسلمان عورت کا کتابی مرد سے نکاح ہوتا پھر تو دلیل میں پیش کرتا. اگر یہ دلیل آپ کیسے کہتے ہیں کتاب سے جائز ہے تو ان سے کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کہا دلیل غلط ہے. اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ نکاح ایسے ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مناسب میں نقصانات زیادہ ہو. مسلم کے بواب پر امام نووی کی تعریف کرتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اگر ابواب کو بنیاد بنانا ہو تو ابواب مسلم کی بنا ہے. اب بات سمجھ گئے؟ ہم یہ نہیں کہتے امام مسلم نے، یہ دونوں قول ہے، امام مسلم نے باب قائم کی ہے یا امام نووی نے بعد میں کی ہے، اور تو دونوں ہیں. امام مسلم کو یا امام نووی کو سوال یہ ہے کہ محدث کے ابواب حجت ہے یا نہیں. اگر محدث کی باب حجت ہے تو صحیح مسلم کے کیوں نہیں ہے، اور اگر حجت نہیں ہے تو صحیح بخاری کے کیوں ہے؟ ایک ہی چکر ہے، امام مسلم نے باندھ پھر کیا ہوا؟ امام مسلم باب تین چھٹے ایک مسلم گرم ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک فتاوے کا حوالہ دیتے باقی کی کیوں نہیں دیتے؟ اب ذرا 10-10 فتاوے تو پیش نہیں کرنے نا. یہ صرف بطور ثبوت کے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے احناف کا مسئلہ ہے، فتح کتاب فقہ کے اندر درج ہے. تو ایک کا حوالہ دیے 10 کا دے بات تو وہی ہے. اب سارے حوالے دینے مقصود نہیں، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے احناف کا مسئلہ ہے. جو دار لے کر قربانی کر سکتا ہے، کہتے ہیں وسعت ہے لیکن فی الحال پیسے نہیں. جموس کسی جگہ پر آ سکتے تو میرے علم میں نہیں. 10 تاریخ کے کال پہ اس پر ملتے ہیں جموس کے مسئلے پر. ذبح کا طریقہ بھی ارشاد فرمائے. آپ قربانی کے دن ادھر ہی ہوئے، قربانی کے دن ادھر ہی ہے. اصل میں تو ذبح تب ہی ہوتا ہے کہ جانور سامنے پڑا ہو، پھر آدمی ذبح کر کے دکھائے. آل تشیع کی قربانی کے چمڑے آل سنت کے مدارس کے لیے کیسا ہے غیرت کے خلاف؟ اچھا یہ چاندی کی فی تولہ قیمت 950 ہے، 52 تولے چاندی بنتی ہے 4,49,875، تقریباً 50,000 کے کسی پاس موجود ہے تو اس پہ قربانی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں 50,000 تو کئی لوگوں پاس پیسے موجود ہیں نا، لیکن قربانی کرتے نہیں. چلے اللہ نے بات سمجھنے کی طریقے کا فرما. باقی اس پہ کچھ سوالات اس کو پھر ان شاء اللہ رکھیں گے. اب میں نے کچھ شبہات میں جمع کی، ایک شبہ دوسرا تیسرا چوتھا، 5 شبہات ہیں قربانی پر، اس کو اگلی جس میں